นี่ต่อไปก็คงจะได้กล่าวถึงข้อความในปรมัตถทีปนีต่ออีกนะครับซึ่งเมื่อภาคเช้าเราก็ได้พูดถึงภควาไปความหมายที่หนึ่งแล้วนะครับทีนี้ก็มาขึ้นภควาในที่สองสังเกตดูนะครับว่าในพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยจะยินดีในการพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะครับให้เห็นคุณของพระองค์ก่อนเมื่อเห็นคุณของพระองค์ก็จะเห็นคุณในคำสอนของพระองค์เพราะว่าผู้ที่ไม่เห็นคุณของพระองค์เนี่ยจะเห็นคุณของคำสอนได้ยังไงนั่นนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะนิยมสรรเสริญหรือพรรณนาคุณของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดก่อนแล้วคล้ายๆกับว่าพรรณนาความสามารถของพระองค์ให้เห็นชัดก่อนแล้วก็จะเห็นคุณค่าของคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงไปนี้โดยยุคหลังๆเท่าที่เราสังเกตแล้วก็เอาธรรมะไปเลยโดยที่ยังไม่รู้ว่าธรรมะเนี่ยของใครพระพุทธเจ้ามีคุณยังไงทำไมอะไรยังไงเหล่านี้ก็ตอบไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเข้าใจพระธรรมแต่ก็ไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าคือถ้าไม่ค่อยเข้าใจในคุณของพระองค์แล้วก็ยากเหมือนกันนะครับที่จะรักษาธรรมะเหล่านั้นได้อย่างตลอดสายคือที่จะเข้าใจพระธรรมแล้วจะไปปฏิบัติธรรมตามอย่างลึกซึ้งก็ยากเพราะไม่รู้คุณของพระองค์เลยว่าทำไมพระองค์จึงตรัสสูตรเหล่านั้นเป็นต้นมาแล้วธรรมะเหล่านั้นช่วยได้อย่างไรก็ความในปรมัตถทีปนีอัตถกถาคุถกานิกายอิติวุตกะนะครับในหน้า13กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าภควาเพราะหมายความว่าทรงอบรมพุทธกรกะธรรมนะครับคืออบรมธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งคำถามว่าที่ว่านี่เป็นอย่างไรคือพุทธกรกะธรรมนะครับธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นใดมีอาทิอย่างนี้คือมาดูว่าธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านะครับการเป็นพระพุทธเจ้านี้เนื่องจากประพฤติปฏิบัติธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะเหมือนกับใครจบแขนงใดแขนงหนึ่งก็มาดูว่าวิชาที่เขาเรียนเนี่ยเรียนอะไรมาบ้างเขาจึงจบจึงเรียกเป็นด็อกเตอร์เป็นต้นในสายนั้นๆนี่เราก็มาดูก่อนว่าธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านี่มีอะไรบ้างท่านก็บอกว่าเป็นต้นอย่างนี้คือนะพอเป็นตัวอย่างนะครับหอมปากหอมคอคือบารมีสิบบารมีสิบนั้นก็ได้แก่ทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีนะครับนี่เรียกว่าบารมี10แล้วบารมีเหล่านี้ก็ยังมาแบ่งชั้นอีกนะครับชั้นธรรมดากับชั้นอุกฤษเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยอุกฤษเพิ่มกว่าธรรมดาก็เรียกว่าอุปบารมีก็มีอีก10ประการก็คือทานะอุปปารมีศีลอุปปารมีเนคขัมมะอุปปารมีปัญญาอุปปารมีวิริยะอุปปารมีขันติอุปปารมีสัจจะอุปปารมีอธิษฐานอุปปารมีเมตตาอุปปารมีและอุเบกขาอุปปารมีคือมันเฉียดเข้าไปอีกนะครับมันลึกซึ้งเข้าไปอีกเช่นถ้าทานบารมีก็จะให้ของทั่วๆไปถ้าทานะอุปปารมีก็ถึงกับสละอวัยวะว่างั้นแต่ถ้าทานปรมัตถปารมีก็ต้องถึงกับสละชีวิตเพราะฉะนั้นปรมัตถปารมีนั้นก็มีอีก10คือทานะปรมัตถปารมีศีลปรมัตถปารมีศีลปรมัตถปารมีก็ได้แก่ศีลที่รักษาเสมอด้วยชีวิตนะครับท่านก็ยกตัวอย่างว่าพระภูริทัตนะครับท่านยอมตายท่านไม่ยอมเสียศีลเป็นต้นนะศีลท่านดีขนาดนั้นศีลแบบนั้นจึงเรียกว่าศีลปรมัตถปารมีเนคขัมมะปรมัตถปารมีก็สละที่จะทิ้งบ้านทิ้งเมืองออกบวชได้นะครับยิ่งใหญ่บวชแบบยิ่งใหญ่จริงๆว่างั้นเถอะหรือเนคขัมมะคือการเจริญสมถะนะถ้าจะเอาชั้นสูงเลยแล้วก็ปัญญาปรมัตถปารมีก็คือปัญญาที่สามารถช่วยชีวิตสัตว์ทั้งหลายได้นะปัญญาระดับนั้นยังเรียกว่าปัญญาปรมัตถปารมีแล้วก็วิริยะบารมีก็คือปรมัตถปารมีก็คือวิริยะแบบทุ่มเทจริงๆนะครับเพียรแบบชนิดที่เรียกว่าเอาเลือดเนื้อเป็นเดิมพันเหมือนกันเถอะในการบำเพ็ญกุศลนั้นๆ นะแล้วก็พระองค์ก็ยังมีขันติบารมีคือความไม่โกรธนะครับถึงเขาจะฆ่าก็ไม่โกรธนะถ้าท่านมาเลยบำเพ็ญแล้วก็สัจจะบารมีถ้าท่านพูดคำไหน ก็ตายก็ยอมถ้าได้ลั่นวาจาสิ่งนั้นไปแล้วนะครับจะต้องทำสิ่งนั้นอย่างแน่นอนอันนี้เป็นสัจจะบารมีของท่านแล้วก็มีอธิฐานบารมีตั้งจิตมั่นนะครับอธิฐานบารมีก็เหมือนกับพระเตมีใบ้นั่นแหละเป็นเลิศในเรื่องของอธิฐานเลยแล้วก็อย่างเมตตาปรมัตถบารมีก็เมตตาถึงขนาดที่ว่าโอ้โหมีระดับฌานจิตนั่นแหละครับเมตตาจนถึงที่ว่าไม่นึกกลัวใครนะครับไม่นึกกลัวใครเพราะอนุภาพแห่งเมตตานี่นะครับไม่นึกมีโทสะกับใครเลยนะสำนวนเขาว่าสัตว์ทั้งโลกเหมือนหลานเราหมดเหมือนลูกเราหมดลูกที่เราน่ารักนะลูกที่เรารักนะมาเจอลูกอย่างอื่นนะลูกหัวแก้วหัวแหวนลูกโปรดของเราว่างั้นเถอะเมตตาแบบนั้นแหละแล้วพระองค์ก็ยังมีอุเบกขาบารมีวางเฉยจนขนาดเขาปัสสาวะรถก็ไม่นึกโกรธเลยนะวางทำตัวคิดว่าเหมือนแผ่นดินนะแผ่นดินนี่เขาเยี่ยวใส่แผ่นดินก็ไม่เห็นโกรธอะไรท่านก็ทำใจแบบนั้นอ่ะอันนี้ลักษณะของอุเบกขาระดับปรมัตถบารมีของท่าน ขอโอกาสครับอย่างอุเบกขาเนี่ยมันไม่ใช่คนละอย่างกับอุเบกขาที่เป็นฌานใช่ไหม อุเบกขาในที่นี้ก็คือหมายความว่าบารมีท่าน9ข้อที่ท่านบำเพ็ญแล้วนะท่านไม่ยึดติดในบารมีเหล่านั้นทั้งหมดนะวางใจในสิ่งที่ทำไปแล้วคือคนโดยมากนะเราสังเกตดูนะว่าเขาทำอย่างใดอย่างหนึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็จะนั่งกรำพึงนั่งดีอกดีใจเพลิดเพลินหรือทำสิ่งใดไปไม่เสร็จก็จะมานั่งเสียใจเป็นต้นเนี่ยนะแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าทำดีเสร็จก็ไม่ได้มานั่งยิ้มแย้มแหมเรานี่ดีจริงๆเลยไปเที่ยวชื่นทำเสร็จแล้วก็แล้วกันไปเลยไม่ได้มีข้อผูกพันอะไรสักอย่างว่างั้นเถอะนะลักษณะนั้นเป็นอุเบกขาปรมัตถบารมีของท่าน ขอโอกาสครับท่านก็บอกว่าเวลาทำบุญแล้วให้มีอะไรฮะเวลาระลึกถึงบุญเก่าแล้วก็จะได้บุญเพิ่มอีกอะไรทำนองนั้นนะอย่างนี้ถือว่าเป็นการผูกพันอะไรไหม ก็ถ้าระลึกถึงเจตนาก็ไม่ชื่อว่าผูกพันนะครับเพราะนึกด้วยกุศลจิตนะนะนึกแล้วก็ดีใจในภายหลังนะแต่ที่ว่าผูกพันก็คือแหมวันนั้นนะเราให้มากกว่าคนอื่นเนี่ยนะไปเที่ยวคุยข่มคนอื่นเป็นต้นนะแกเนี่ยไม่เคยให้ทานเลยฉันนี่ให้ทานมาตั้งเยอะแยะลักษณะเนี่ยที่เขาว่าคิดด้วยอำนาจกิเลสนะแต่ถ้าธรรมดาแล้วพระองค์สอนให้เจริญเรียกว่าจาคานุสติลึกถึงเจตนาที่ให้นั้นนะโอ้เจตนาให้เนี่ยได้เจริญดีแล้วหนออย่างเงี้ยนะทีนี้ส่วนลักษณะของอุเบกขาบารมีเนี่ยนะครับกับอุเบกขาพรหมวิหารก็ตระกูลเดียวกันเพราะว่าได้แก่ตตระมัชฌตตาเหมือนกันคือวางใจเป็นกลางได้เหมือนกันก็บอกว่าลักคิดดูนะว่าเมตตาเนี่ยนะครับเหมือนผู้ที่กำลังมีลูกที่กำลังน่ารักเลยนะไม่รู้สึกขัดหูขัดตาอะไรสักอย่างเลยนะในลูกที่น่ารักนั่นลักษณะของเมตตาลักษณะของกรุณาก็คือถ้าลูกคนนั้นเนี่ยป่วยสงสารจับจิตจับใจอันนั้นเป็นลักษณะของกรุณาถ้ามุทิตาลูกที่กำลังเจริญเติบโตกำลังได้รับความสุขความเจริญเนี่ยนะเจริญเรื่อยๆเนี่ยลักษณะนั้นก็มุทิตาดีใจไปกับลูกไปส่วนลูกออกเรือนออกบ้านออกฌานออกช่องไปแล้วก็วางใจได้แล้วว่าลูกเราไปสบายแล้วว่างั้นลักษณะนั้นคืออุเบกขาอันอุเบกขาบารมีเนี่ยท่านมาเรียงไว้สุดท้ายเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าบารมีที่ทำก่อนหน้านั้นทั้งหมดไม่เอามาเป็นข้อผูกพันเลยไม่ได้ผูกพันยึดติดด้วยอำนาจสังกิเลสคือตัณหาเป็นต้นเลยนะครับไม่ได้ผูกพันด้วยฉันทราคะเลยคือลักษณะเห็นว่าช่วยสัตว์ก็คือช่วยเพื่อช่วยจริงๆเมื่อเขาพ้นทุกข์ก็วางใจแล้วนะยกตัวอย่างว่าถ้าท่านจะช่วยชีวิตใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะเมื่อเขารอดตายแล้วจะไม่คิดว่าแกเนี่ยนะฉันช่วยกันฉันช่วยแกแล้วนะแกต้องมาตอบแทนฉันนะแกต้องหันมาขอบคุณฉันเป็นต้นนะจะไม่มีคำเหล่านี้ว่าถ้าคุณมีชีวิตอยู่คุณพ้นจากทุกข์แล้วก็หมดภาระของฉันนะภาระเขามีเท่านั้นแหละนี่ลักษณะของบารมีเพราะฉะนั้นอุเบกขาบารมีนั้นแทบเป็นมงกุฎของบารมีทั้งหลายเพราะจะวางใจแล้วนะครับจะวางใจจะไม่ยินดียินร้ายเลย แต่ตอนผมอ่านเรื่องอุเบกขาบารมีที่ไปนอนไปโคลกฝุ่นไปให้เขาถมน้ำลายรถไปให้เขาฉี่รถผมก็นั่งสงสัยว่าเอ๊ะมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาที่ท่านทำอย่างนี้อะไรเงี้ย ท่านก็ลองดูนะครับว่าอุเบกขาท่านแน่นอนขนาดไหน เจตนาเพื่อ ทดลองดูนะภาคทดลองอันนั้นก็คือของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายของเราอย่าไปทดลองนะอย่าไปเปิดโอกาสให้กิเลสเลย นะครับก็ว่าเอ๊ะลองดูซิว่ามันยังโลภะหรือเปล่านะครับเหมือนกับว่าเอ๊ะดูซิว่ากิเลสหมดหรือยังแล้วก็ไปเที่ยวดูบาร์เที่ยวพับเนี่ยนะเอาหนังสืออนาจารมาดูเนี่ยก็แย่เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องลองหรอกครับเจริญไปเถอะนะแล้วก็มีบารมีสรุปแล้วก็คือบารมี30ทัศนะครับนะบารมี30ทัศแล้วรวมเป็นบารมีทั้งหมด30ท้วนแล้วพระองค์ก็ยังมีสังขาวัตถุ4ประการวัตถุเป็นเครื่องสงเคราะห์นะครับมีทานนะครับปิยวาจาอัฏฐจริยาสมานตตานะครับพระองค์ก็ยังมีสังขาวัตถุวัตถุที่สงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่คู่ควรแก่การจะได้ของพระองค์ก็ให้ของไปสัตว์ทั้งหลายที่ควรยินดีในถ้อยคำที่ไพเราะพระองค์ก็พูดถ้อยคำไพเราะนะสัตว์ทั้งหลายที่คู่ควรแก่การประพฤติสม่ำเสมอพระองค์ก็ประพฤติสม่ำเสมอเนี่ยนะหรือว่าคนที่ต้องการคำแนะนำก็จะให้คำแนะนำเป็นต้นลักษณะนั้นคือเรียกสังขาวัตถุนะครับ ในข้อขาดครับในข้อสังขาวัตถุ4เนี่ยรู้สึกว่าข้อสุดท้ายเนี่ยประพฤติตนสม่ำเสมอผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ คือเค้าเรียกว่าวางตนสม่ำเสมอเนี่ยนะคือเค้าก็อธิบายว่าคนที่มีเพื่อนเยอะๆนะเพื่อนบางคนเขาต้องการความช่วยเหลือก็ช่วยเหลือในด้านวัตถุไปอันนี้เป็นลักษณะของทานนะครับเพื่อนบางคนเนี่ยนะครับเขาต้องการถ้อยคำที่สบายสบายใจนะก็พูดถ้อยคำปิยวาจาใช้คำที่น่ารักน่าชื่นชมกับเขาอันนั้นเพื่อนบางคนต้องการแค่นั้นจริงๆอันนี้ข้อหนึ่งก่อนนะและข้อต่อไปนะอีกคนหนึ่งเขาต้องการคำแนะนำเนี่ยนะอัฏฐจริยาเนี่ยอยากช่วยเขาอยากต้องการช่วยเหลืออสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาบ้างเขาต้องการคำช่วยเหลือเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำเป็นต้นก็ช่วยเข้าไปนะก็เป็นอัฏฐจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปเพื่อนบางคนเนี่ยนะแค่ว่าได้มาร่วมคลุกคลีกันเที่ยวด้วยกันอะไรกันเนี่ยนะคบหาสังสรรค์กันก็พอแล้วเขาไม่ต้องการอย่างอื่นจากนั้นเลยเรียกว่าได้สำนวนเราเรียกว่าร่วมสังฆกรรมกันบ้างนี่ก็พอแล้วว่างั้นก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีกันแล้วลักษณะนั้นเป็นลักษณะของสมานตตานะครับประพฤติเสมอกันแต่ไม่เสมอว่าเป็นพระราชาก็ต้องไปทำตัวเหมือนอำมาตย์ไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็คือมีการมาคลุกคลีมีการมาเกี่ยวข้องกันบ้างนะลักษณะนั้นเป็นสมานตตาม ีบางรูปท่านอธิบายอย่างนี้ว่าสมานตตาก็คือการที่ไม่ดูถูกดูหมิ่นคนที่รู้จักกันมีความตนมีตนเสมอในลักษณะที่เหมือนกับเพื่อนเป็นเพื่อนกันได้ถึงว่าจะมีจะเป็นคนรวยกับคนจนก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่มีการดูถูกดูหมิ่นกัน นะครับเป็นมิตรกันนะ เป็นมิตรกันได ้เป็นมิตรกันเป็นก็คือเกี่ยวข้องกันได้นะครับคบหาสมาคมกันได้นั่นเองลักษณะของสมานตตาประพฤติตนเสมอน่ะนะก็คือหมายความว่าไม่ถือตัวจนเกินไปว่างั้นเถอะลักษณะเนี่ยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยตัวจนน่าเกลียดนะ กับสมชีวิตาเนี่ยมันคล้ายๆกันไหม อันนั้นเค้าเรียกว่าหลักของการดำรงชีวิตนะครับหลักการสมชีวิตาก็คือใช้ชีวิตที่สม่ำเสมอเนี่ยเหมาะสมหมายความว่าหลักการใช้ทรัพย์นะหลักการเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเศรษฐีทั้งหลายแล้วเนี่ยนะอันนั้นเกี่ยวกับเรื่องการแสวงหาทรัพย์เป็นต้นนะว่าเมื่อแสวงหาทรัพย์ควรแสวงหาด้วยวิธีใดเป็นต้นน่ะตลอดจนสมชีวิตาก็คือถ้าได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยจะใช้ชีวิตในลักษณะไหนเป็นต้นนั่นเองอันนั้นพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำเฉพาะครอบครัวเฉพาะตัวก็คือเอามาใช้สอยเป็นนั่นเองนะครับใช้สอยควรแก่ฐานะเป็นต้นนะทีนี้ต่อไปเลยว่าพระองค์นี้ทรงมีอธิฐานธรรมอีก4ประการธรรมะเป็นที่ตั้งมั่นนะครับ4ประการซึ่งจะมีขยายข้างหน้าต่อไปแล้วพระองค์ก็ยังมีมหาบริจาคอีก5ประการนะครับคือบริจาคร่างกายนั่นนะของสมัยนี้ก็ตายไปแล้วเป็นศพก็อุทิศซากให้โรงพยาบาลทั้งหลายนี่ก็ดีแล้วก็สงเคราะห์ไปโดยสงเคราะห์ไปแต่ทีนี้เราพูดถึงแต่ของพระองค์เนี่ยนะให้ร่างกายเนี่ยนะบริจาค ก็ให้จริงๆนะแบบเป็นๆ นี่แหละแล้วก็บริจาคในตานะควักตาให้อันนี้ก็มีก็เหมือนกับในศรีวิราชชาดกนะครับแล้วก็การบริจาคทรัพย์เนี่ยนะให้แก้วแหวนเงินทองก็ดูพระเวสสันดรเป็นต้นนั่นเองหรือแม้กระทั่งการสละราชสมบัติเนี่ยนะครับยกสมบัติเนี่ยนะก็คือสละโดยการไม่อะไรเลยออกบวชทิ้งจากเลยเนี่ยก็ถือว่าเสียสละแล้วนะครับสละราชสมบัติแล้วก็การบริจาคบุตรและภรรยา ให้ลูกให้เมียคือบุตรภรรยาบางแห่งก็รวมหนึ่งเลยนะครับหรือบางครับบุตรกับภรรยานี่รวมหนึ่งแล้วก็เพิ่มชีวิตเข้ามาอีกนะครับให้ชีวิตเป็นทานแล้วพระองค์ก็ยังประพฤติบุพพประโยคบุพพประโยคก็คืออะไรครับคือการบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาเป็นต้นในอดีตชาติมาอย่างเพียงพอว่างั้นเถอะปุพพานี่แปลว่าก่อนใช่ไหมครับประโยคก็คือความประพฤตินั่นเองประโยคะนะการประกอบความเพียรในการก่อนหมายความว่าเจริญทั้งสมถะวิปัสสนามาเป็นอย่างดีแล้วในอดีตชาตินะครับในชาติอย่างในชาติที่ท่านเกิดเป็นโชติปาละมานพเนี่ยนะอดีตชาติก็ประพฤติทั้งสมถะวิปัสสนาทรงทั้งพระไตรปิฎกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปุพพประโยคนี่ต้องทำมาเป็นอย่างดีว่างั้นคนเรียกว่าบุญเก่าทำไว้เยอะถ้าพูดแบบราวๆก็คืองานเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยทำไว้เยอะแล้ววันนี้มาทำต่ออีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้วนะของเราอาจจะมาเริ่มทำงานนะครับเพื่อมาเริ่มฝึกงานนะแต่ของท่านถ้าทำงานมาจนชำนาญแล้ว อย่าเพิ่งดูถูกตนนะแต่ถ้าไม่ค่อยดูถูกเลยเนี่ยมันก็จะเลยเถิดเหมือนกันก็นึกไว้ได้ดีแล้วนะ แล้วก็พระองค์ก็ยังมีบุพพจริยาความประพฤติที่เป็นที่มีประโยชน์มาแต่ก่อนนะครับเป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีการกล่าวธรรมมีการแสดงธรรมตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆคิดดูนะท่านเป็นปุโรหิตท่านก็สอนนะสอนพระราชาทั้งหลายเป็นต้นหรือเป็นพระราชาทั้งหลายก็สอนธรรมการกล่าวธรรมถ้ายิ่งอ่านในชาดกจะเห็นว่าทุกๆชาติจะมีการกล่าวธรรมเนี่ยมากนะครับท่านก็มีการกล่าวธรรมมาในอดีตและก็พระจริยาที่เป็นประโยชน์แก่โลกเรียกว่าโลกัตถจริยาการประพฤติเพื่อประโยชน์แก่โลกนะว่าจะช่วยเหลือโลกเนี่ยต้องช่วยเหลือในแง่ไหนบ้างก็ช่วยเหลือไปแล้วก็จริยาที่เป็นประโยชน์แก่พระญาติคือการสงเคราะห์ญาติทั้งหลายนั่นเองอันนี้ก็พระโพธิสัตว์จะไม่ละเลยในการสงเคราะห์ญาติแล้วก็จริยาที่เป็นประโยชน์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้านะพุทธะจริยาเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วต้องประพฤติประโยชน์ยังไงบ้างต้องทำอะไรอีกบ้างนะงั้นก็จะมีการฝึกหัดนะครับบอกวิชาฝึกหัดเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลาสี่อสงไขยแสนกับนะครับวิชานี้ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นที่พระมหาสัตว์ทั้งหลายพูดถึงความขวนขวายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งมวลเนี่ยนะคือทำทั้งหมดเนี่ยนะก็ต้องประพฤติเพื่อโลกทั้งหมดนะผู้ประมวลธรรมะแปดประการมีความเป็นมนุษย์เป็นต้นเอาไว้อย่างพร้อมมูลแล้วคือหมายก็ว่าก่อนที่จะมาทำอย่างนี้นะก็คือมีการประมวลธรรมะแปดประการที่เรียกว่าอัฏฐธรรมสมุทานเนี่ยแปดประการกระทำมหาอภินิหารไว้เพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณหมายก็ว่าไอ้ข้อปฏิบัติก่อนหน้านี้ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะมีเมื่อไหร่เริ่มมีตอนที่ท่านเป็นสุเมธบัณฑิตนะครับเป็นสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะท่านมีองคุณครบทั้งแปดประการมีความเป็นมนุษย์เป็นต้นนะครับถึงกับเสียสละชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะเสร็จแล้วก็กระทำมหาภินิหารมหาภินิหารก็คือความปรารถนานั่นเองตั้งความปรารถนาว่าเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราหลุดพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นหลุดพ้นด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้คนอื่นโล่งใจด้วยเราสงบแล้วจะให้ผู้อื่นสงบด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เราปรินิพานแล้วก็จะให้สัตว์อื่นปรินิพานด้วยเพราะฉะนั้นอภินิหารตัวนี้ก็คือความปรารถนานั่นเองแต่ความปรารถนาอันนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ8ประการมีความเป็นมนุษย์นะพบพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นนักบวชอุทิศชีวิตเนี่ยแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับแล้วชาตินั้นเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งความปรารถนาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะถ้าไม่มาตั้งความปรารถนาแบบนี้นะชาตินั้นจะเป็นชาติสุดท้ายแต่ทีนี้ว่าท่านบอกว่าสละอรหัตผลที่อยู่ในเอื้อมมือเนี่ยนะครับซึ่งฟังเนี่ยนะท่านจะฟังเท่าๆกับพระพาหิยะท่านก็บรรลุแล้วในชาตินั้นนะแต่เนื่องจากว่ากรุณาที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายมันนะเพราะชีวิตที่เหลือสีอสงไขยแสนกับที่ว่าเนี่ยชีวิตเพื่อสัตว์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงยกย่องว่าแม้กระทั่งตกนรกก็ตกเพื่อสัตว์ถามว่าคือที่ตกเพื่อสัตว์นี้ทำไมจึงพูดอย่างนี้คือหมายความว่าควรที่จะพ้นทุกข์แล้วอ่ะเมื่อสีอสงไขยแสนกับก็ไม่ยอมแต่ไอระหว่างการบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะครับเราก็ต้องนึกนะว่าเมื่อลงมาในโลกเนี่ยนะครับเกิดมาในโลกที่สกปรกโสมมเนี่ยนะด้วยอำนาจกิเลสตัณหาเป็นต้นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อไปคบปาปมิตรที่ไม่ทำบาปเป็นไปได้ไหมมันก็ต้องมีการทำบาปบ้างเป็นครั้งคราวนะครับ บางชาติทำบุญบางอย่างทำให้ไปเกิดเป็นแม่ทัพอย่างนี้ไม่ฆ่าได้ยังไงครับเพราะกำลังเป็นแม่ทัพใช่ไหมบางชาติถ้าไปมีเพื่อนเป็นนักเลงมันก็เป็นไปตามเพื่อนตามฝูงบ้างในระหว่างที่มีปาปมิตรทั้งหลายแหละแต่พอท่านสำนึกตัวท่านจะรีบแก้คืนหมดเลยแต่ให้เห็นว่าแม้แต่ตกนรกเนี่ยนะก็เพราะว่าได้ตั้งความปรารถนาไว้เนี่ยนะท่านไม่เกรงกลัวต่อนรกเลยเนี่ยนะก็มีบ้างเหมือนกับเราจะไปช่วยคนให้ออกจากสักสถานที่สักแห่งหนึ่งนะซึ่งเขากำลังเล่นโคลนกันเนี่ยนะระหว่างทางถามว่าไม่เปื้อนเป็นไปได้ไหมนะเขาสาดเราก็สาดเขามั่งอะไรมั่งไปแต่ว่าที่ไปเนี่ยไปเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นจริงๆนะครับนะทีนี้ที่ท่านกระทำมหาภินิหารคือตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะที่ควรบำเพ็ญเนี่ยนะท่านได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์หมดเลยหมายความว่าข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะควรจะมีเท่าไหร่ท่านทำได้เท่านั้นท่านทำทั้งหมดเท่านั้นแหละแต่ทีนี้ถ้าหากว่าถ้าจะว่าแบบย่อๆหน่อยก็คือพุทธกาลกะธรรมนะครับที่เป็นเหตุเพิ่มพูนบุญสรุปแล้วนะเพิ่มพูนบุญว่าบุญเนี่ยจะเกิดได้ยังไงท่านจะทำบุญเพื่อบุญนะครับให้ทานเพื่อทานให้ทานเพื่อสมมติว่าทานเล็กๆน้อยๆเพื่อทานที่ยิ่งใหญ่ต่อไปนะแล้วก็เพิ่มพูนญาณเนี่ยท่านเรียนเพื่อความรู้จริงๆนะครับรู้วันนี้สะสมเพื่อความรู้วันต่อไปเรียนเพื่อรู้อย่างเดียวเพิ่มไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพุทธกรธรรมเนี่ยนะครับธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเนี่ยคือทรงสั่งสมมาโดยเคารพธรรมเนี่ยนะทำแบบคนตั้งใจทำนะครับไม่ได้ทำสักแต่ว่าทำแบบคารวะหวังงั้นทำด้วยความเคารพทำด้วยความหนักแน่นอย่างครบถ้วนไม่ขาดสายนะครับต้องระวังเนี่ยยังไม่ขาดสายสิ้นเวลา4อสงไขยกำไรเศษอีกแสนกับนะครับเขาบอกว่าพระองค์ตรัสไว้ในเวปุระสูตรนะครับบอกว่ากับหนึ่งเนี่ยนะฮะสัตว์ทั้งหลายตายกับหนึ่งเนี่ยนะกระดูกเนี่ยถ้าหากว่าร่างกายไม่เน่าสลายเนี่ยนะตั้งไว้เฉยๆนั่นแหละกองใหญ่กว่าเขาเวภาระบรรพตหรือเวปุระบรรพตนะครับซึ่งที่ในเมืองราชคฤห์นะทีนี้นี่กลับเดียวนะแล้วแสนมหากลับเนี่ยนะมันต้องกองศพเนี่ยสูงขนาดไหนนะแล้วอสงไขยหนึ่งก็คือเลข0140ตัวจึงเรียกอสงไขยทีนี้4อสงไขยเศษอีกแสนกลับเนี่ยควรจะกระดูกกองโตขนาดไหนนะจึงจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องใช้เวลาขนาดนั้นนะครับแต่ทีนี้ของเราไม่ได้ทำอภินิหารอะไรไว้เลยก็กระดูกเนี่ยมันกองโตเปล่าๆว่างั้นนะรกป่าช้าเฉยๆเนี่ยนะเกิดมากระดูกมันกองใหญ่โตแต่ว่าไม่ได้มีบารมีอะไรเลยว่างั้นรกป่าช้าเปล่าๆนะครับถ้าหากว่าไม่ได้มีคุณธรรมอะไรแต่อีกสูตรข้างหน้าจะมีต่อไปนะครับสูตรที่ผมกล่าวเนี่ยนะนับแต่มหาภินิหารนะครับคือที่พระองค์ได้ทรงตั้งความปรารถนาในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและพระองค์ก็ได้รับพุทธพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรโดยที่พุทธกรกธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะครับมิได้อยู่ในความเสื่อมเลยคือหมายความว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยนะครับบำเพ็ญได้10พรุ่งนี้9ปรืนนี้8มรื่นนี้ไปก็เป็น7 6 5 4 3 2 1มันลดไปแบบนี้ไม่มีครับไอ้คือเรียกว่าหาหน้าภาคยะไม่เป็นเลยส่วนแห่งความเสื่อมแล้วก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในความเศร้าหมองด้วยนะครับทําแล้วก็คลุกคลีว่างั้นมีเศร้าหมองกิเลสเจือปนผสมผสานไปเนี่ยไม่มีหรือมิได้ตั้งอยู่ในฝ่ายหยุดชะงักอะไรเลยนะครับทําไปแล้วก็วันนี้เนี่ยนะทํา1พรุ่งนี้ก็มา1อีกเท่าเดิมปรือนี้ก็1เรื่อยๆก็1อยู่นั่นแหละไม่นับ2ทีนึงนะเคยให้สมมตินะขออภัยคือว่าสมมติยกตัวอย่างบางคนว่าให้ทานทัพพีเดียวก็ทัพพีเดียวจนตายอันนี้ไม่มีนะครับก็จะเพิ่มเป็น2 3ทัพพีจนถึงขอให้เป็นทั้งถังเลยว่างั้นน่ะให้เป็นโม่ๆนะจะให้เพิ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจะไม่ฉืดชะงักอยู่แค่เดิมเท่าเดิมจะไม่อนุรักษ์นิยมคือของแต่ละชาติของแต่ละชาติคันจะมีแต่ทําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยของชาตินั้นๆนะของชาตินั้นๆเนี่ยจะทําเพิ่มไปเรื่อยๆทุกชาติแบบนี้จะเพิ่มไปเลยถ้ามีโอกาสทำมากทำมากแต่ก็ที่จะแต่จะไม่ละเลยเด็ดขาดเพ พราะบางแห่งผมพบว่าพระองค์ตรัสว่าธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีสองอย่างคือไม่สันโดษในกุศลกับไม่ทิ้งความเพียรนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ตั้งอยู่ในภาคคือส่วนแห่งคุณวิเศษที่สูงขึ้นไปเนี่ยนะครับมีแต่ทำเพิ่มมีแต่เพิ่มเนี่ยนะทานก็ให้เพิ่มศีลก็เพิ่มปริมาตรไปเรื่อยๆนะครับสมถะวิปัสสนาก็เพิ่มไปเรื่อยๆสัจจะขันติอธิษฐานเมตตาหรืออะไรทั้งหลายแหละที่เจริญก็มีแต่เพิ่มยิ่งขึ้นนะครับอันของเราก็ดูถ้าเรามาเทียบเราบ้างนะว่าปีแรกที่มาบวชแม้ศรัทธาขนาดนั้นปี2เนี่ยศรัทธาเพิ่มมั้ยถ้าเท่าเดิมหรือลดกว่าเดิมนี่แสดงว่าแย่นะครับปี3ปี4หรือปีที่10 20 30เนี่ยดูที่มันเพิ่มกว่าปีแรกขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าทั้งหลายเขาลงทุนเท่าไหร่ค้าขายไป10ปีแล้วทุนเหลือเท่าเดิมหรือว่าดูหนี้สินเพิ่มขึ้นนี่แสดงว่าผิดพลาดนะครับแสดงว่าบริหารผิดพลาดนะใกล้วิบัติแล้วล่ะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับประพฤติในอดีตเนี่ยนะสมัยเป็นพระมหาสัตว์เนี่ยนะท่านบำเพ็ญมีแต่สูงยิ่งขึ้นไปเพราะพระองค์ทำแบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จึงมีทรงพระนามว่าพระตวาผู้บำเพ็ญพุทธกรธรรมเนี่ยนะดังนี้เมื่อควรขนานพระนามว่าพระตวาแต่กลับถวายพระนามว่าพระควาเพราะแปลงตาอักษรให้เป็นข้าอักษรตามนัยยะแห่งนิรุกติศาสตร์นี่ก็คือตามหลักของไวยากรณ์เนี่ยสามารถแปลงได้เนี่ยนะครับคือจะไปเรียกว่าพระตวาบ้างพระควาบ้างหลายๆศัพท์เนี่ยมันจำยากเอาพระควาศัพท์เดียวก็แล้วกันเหมือนกันเถอะรวบรวมพระคุณดีไม่งั้นก็จะต้องเรียกทุกศัพท์ทุกศัพท์ไม่ไหวนะเรียกแต่พระควาอย่างเดียวก็อมเนื้อความมหาศาลเหมือนกันเถอะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับบทว่าพระตวามีความว่าทรงสั่งสมคืออบรมไว้ได้แก่บำเพ็ญพุทธธรรมนะพุทธกรกะธรรมนะบางแห่งใช้คำว่าพุทธกรกะนะแต่ตรงนี้ใช้กระนะกระเฉยๆใช่ไหมพุทธกรธรรมนะบางแห่งกรกะด้วยนะครับนะตามที่กล่าวแล้วนั่นแลพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระควาเพราะหมายความว่าทรงอบรมพุทธกรธรรมแม้ด้วยประการเช่นนี้นะครับทีนี้ท่านก็แต่งเป็นคาถาประพันธ์ว่าเพราะเหตุที่พระโลกนาถผู้เป็นที่พึ่งของโลกนะทรงอบรมสัมภารธรรมทั้งหมดสัมภารธรรมก็คือธรรมที่ช่วยอุปการะนะต่อถ้าพูดแบบสัมภาระก็คือรวบรวมนะรวบรวมธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดอ่ะมีทานบารมีเป็นต้นอ่ะเพื่อพระสัมมาสัมโพธิญาณฉะนั้นจึงถวายพระนามว่าพระควานะเลยชื่อว่าพระควานะโอ้เพราะบำเพ็ญบารมีคู่ควรแก่การเป็นพระพุทธเจ้าแล้วละจึงเรียกว่าพระความันคล้ายๆกับบอกโอ้เขาเรียนขนาดนั้นแหละเขาจึงสอบได้มันคู่ควรแล้วละว่างั้นคล้ายๆพูดสำนวนแบบเราๆนะต่อไปนะพระควาในทิยะที่3นะครับทรงเสพภาคธรรมคำว่าทรงเสพภาคธรรมเนี่ยนะครับว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระควานี่เพราะหมายคำว่าทรงเสพภาคธรรมเนี่ยท่านก็ถามว่าเป็นอย่างไรล่ะก็คือหมายถึงส่วนแห่งสมาบัติที่ใช้สอยทุกวันแต่ละวันเนี่ยนะประจำวันว่างั้นเถอะได้จำนวน24,000โกฏเหล่าใดมีอยู่ผมสังเกตดูนะว่าของข้างก่อนเนี่ยบาลีใช้ศัพท์เหมือนกันแต่แปลว่า2,400,000โกฏนะเพราะฉะนั้นผมเข้าใจนะเข้าใจว่าควรจะเป็น2,400,000โกฏเหมือนกันเพราะตรงนี้ควรจะเป็นว่าส่วนแห่งสมาบัติที่ใช้ทุกวันเนี่ยนะครับนับได้จำนวน2,400,000โกฏถ้าแปลแบบนี้มันจะตรงกับที่อื่นๆนะครับนะที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ทรงครบทรงซ่องเสพว่างั้นเถอะได้แก่ทรงทำให้มากอยู่เนืองนิดหมายความว่าอบรมอยู่ตลอดนะหมายความว่าว่างก็เข้าเลยว่างก็เข้าเลยว่างก็เข้าเลยว่างั้นเถอะถ้าไม่มีกิจอื่นๆที่ไปบำเพ็ญพุทธกิจด้านอื่นๆนะก็จะเข้าสมาบัติเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนแห่งสมาบัติเหล่านั้นเนี่ยไม่มีเหลือนะครับแต่ละวันเนี่ยนะเข้าได้ทั้งหมดไม่มีเหลือเลยได้แก่ทรงทำให้มากอยู่เนืองนิดนะครับซึ่งส่วนแห่งสมาบัติเหล่านั้นไม่มีเหลือเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลก และเพื่อประทับอยู่อย่างเป็นสุขในปัจจุบันของพระองค์ถามว่าพระองค์เข้าสมาบัติมากๆเนี่ยเกื้อกูลต่อโลกยังไงเกื้อกูลต่อโลกด้วยการว่าเมื่อโลกไปกราบไปไหว้พระองค์ก็จะมีบุญมากว่างั้นเถอะเนื่องจากไปกราบไปไหว้ไปสักการะระลึกถึงท่านก็จะมีบุญมากอ่ะเพราะท่านมีคุณธรรมสูงๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงทำเพื่อสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เกื้อกูลกับชาวโลกนะครับแล้วก็ในขณะที่พระองค์ทรงเข้าก็อยู่เป็นสุขในปัจจุบันของพระองค์นะครับเพราะเหตุนั้นจึงทรงพระนามว่าพระควาหมายความว่าทรงเสพภาคธรรมคือสมาบัติทั้งหมดที่ได้ใช้ไปนั่นเองนะครับทั้ง2ล้าน4แสนกุกนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งที่เรียกว่าทรงเสพภาคธรรมเนี่ยนะก็คือว่าธรรมทั้งหลายที่ควรรู้ยิ่งมีกุศลเป็นต้นพระองค์ก็รู้ยิ่งแล้วนะธรรมทั้งหลายมีขันธ์เป็นต้นธรรมเหล่าใดเป็นส่วนที่ควรรู้ยิ่งด้วยอำนาจธรรมะที่ควรกำหนดรู้เป็นต้นนะครับหรือส่วนที่ควรรู้ยิ่งนะครับโดยย่อก็มีอยู่4อย่างนะครับคือธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนะรู้ยิ่งว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งธรรมะเหล่านี้ควรแก่การกำหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรแก่การละควรแก่การเจริญควรแก่การทำให้แจ้งแบบนี้นะพระองค์ทรงรู้ยิ่งหมดเลยโดยไม่มีส่วนเหลือเลยนะครับอันนี้ว่าโดยย่อนะว่าโดยย่อก็คือว่านี่นะควรรู้ยิ่งควรกำหนดรู้ควรละควรเจริญควรทำให้แจ้งนะอันนี้พูดแบบย่อแต่ถ้าจะพูดแบบพิสดารนะก็ว่าธรรมะทั้งหลายที่ส่วนที่ควรกำหนดรู้ก็มีหลายประเภทยกตัวอย่างเช่นจักษุเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นะครับจนถึงจักษุควรกำหนดรู้ถามว่าเปเนี่ยคืออะไรเปก็คือนี่มันไปดูในปฏิสัมภิทานะครับอภิญญยนิเทศนะครับอภิญญยนิเทศนะเช่นจักขุควรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งจักขุวิญญาณควรรู้ยิ่งจักขุสัมผัสแม้กระทั่งสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาก็ไล่ไปเรื่อยเป็นเรียกว่ากระบวนธรรมะเหล่านี้นะครับมี30ข้อแล้วก็ขันธ์5อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6ผัสสะ6เวทนา6สัญญา6เจตนา6นะครับตัณหา6วิตก6วิจารณ์6ธาตุ6นะครับอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อาการ32กสิณ10นะครับเป็นต้นนะแล้วจนถึงว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นอันดับสุดท้ายเรียกว่าชราและมรณะเนี่ยนะอันนี้แบบพิสดารเลยนะแล้วก็มีธรรมะทั้งหลายที่พระองค์ละเนี่ยนะครับมีหลายประเภทอีกที่พระองค์ละเนี่ยนะก็คือเหตุเกิดของจักษุนี่พระองค์ก็ละก็คือถ้าเราแบ่งนะจักขู่จักขู่สมุทัยจักขู่นิโรธจักขู่นิโรธคามินีปฏิปทาจักขู่เนี่ยนะครับพระองค์ได้ทรงกำหนดรู้เนี่ยนะครับอย่างบริบูรณ์แล้วจักขู่สมุทัยเนี่ยพระองค์ได้ทรงละอย่างบริบูรณ์แล้วนะครับเหตุแห่งเกิดแห่งจักขู่เนี่ยถามว่าตอนนี้ไปหาตาพระพุทธเจ้าที่ไหนได้บ้างเพราะพระองค์ละเหตุแห่งจักขู่เหล่านั้นหมดแล้วนะจักขู่นิโรธคือพระนิพพานพระองค์ก็ทำให้แจ้งแล้วนะครับข้อปฏิบัติเพื่อทำให้รู้จักขู่จักขู่สมุทัยเข้าแจ้งจักขุนิโรธพระองค์ก็บำเพ็ญเรียบร้อยแล้วนะครับนะพระองค์รู้ยิ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับนะสังเกตดูสรุปแล้วนะครับว่าจักขุควรกำหนดรู้จักขุสมุทัยควรละจักขุนิโรธควรทำให้แจ้งจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาควรเจริญนั่นนะครับเป็นต้นนั่นเองนะครับทีนี้จักขุเหมือนกันสีก็เหมือนกันตอนนี้เรามองเห็นลูกตาใครนะเราก็บอกนี่นะจักขุเหล่านี้พระองค์รู้ยิ่งหมดแล้วเหตุแห่งจักขุเหล่านี้พระองค์ก็ละแล้วที่สุดแห่งจักขุหรือความไม่เป็นไปของจักขุและจักขุสมุทัยพระองค์ทำให้แจ้งแล้วจักขุนิโรธทำให้แจ้งแล้วจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาก็ทรงเจริญแล้วงั้นลืมมองเห็นตาใครก็นึกถึงพุทธคุณอันนี้ก็ได้นะครับผมมองเห็นตาอาจารย์มาโมนจักขุพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วจักขุสมุทัยก็ละแล้วจักขุนิโรธก็ทำให้แจ้งแล้วจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาก็เจริญเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เรียกว่านึกถึงพระควาที่บอกว่าทรงเสพภาคธรรมงั้นนะไม่ใช่จักขุอย่างเดียวนะสีหรือรูปนะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเป็นต้นนะรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะรูปเหล่านี้เนี่ยพระองค์รู้แจ้งหมดแล้วกำหนดรู้หมดแล้วรูปสมุทัยเหล่านี้พระองค์ก็ละแล้วนะรูปนิโรธหรือว่าความไม่เป็นไปของรูปและรูปสมุทัยพระองค์ก็บรรลุแล้ว รูปนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติเหล่านี้พระองค์ก็เจริญแล้วนะรูปหรือว่าจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสแม้กระทั่งเวทนาหรือว่าหูก็เหมือนกันเห็นหูเขาก็เจริญอันนี้ก็ได้ได้ยินเสียงเขาพูดกับเสียงพระองค์ก็กำหนดรู้หมดแล้วสมุทัยของเสียงพระองค์ก็ละแล้วนะครับความไม่เป็นไปของเสียงหรือว่าสัทธานิโรธพระองค์ก็ตรัสรู้แล้วแล้วก็เสียงนิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์ก็เจริญแล้วเพราะฉะนั้นมองเห็นตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยพระองค์บรรลุเบ็ดเสร็จหมดเลยนะครับมันเจริญพุทธคุณได้สบายๆเลยนะศึกษาพุทธคุณอย่างดีมองเห็นอะไรก็เจริญพุทธคุณได้มองเห็นผมขนเล็บก็ได้หมดแล้วครับตามนัยยะเนี่ยนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ยังสติปัฏฐาน4เนี่ยพระองค์ก็ทรงเจริญนะครับทำที่ทวนเจริญเนี่ยนะสติปัฏฐาน4หรือแม้กระทั่งสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5นะคุณธรรมทั้งหมดเหล่านั้นพระองค์ทรงเจริญหมดนะพันธรรมะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยพระองค์ทรงใช้ทรงครบทรงเสพบางอย่างก็ด้วยอำนาจอารมณ์คือเอามาพิจารณาจนหมดนะครับไม่มีเหลือบางอย่างก็ภาวนาทำให้มีขึ้นนะครับทำให้คือบางอย่างเนี่ยเป็นอารัมมณะบางอย่างเป็นจิตเจตสิกส่วนที่เป็นจิตเจตสิกที่เป็นฝ่ายดีพระองค์จะทำให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นส่วนสิ่งทั้งหลายที่เป็นอารมณ์พระองค์ก็จะเรียนรู้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสมาบัติทั้งหลายพระองค์ก็อาเสวนะส่องเสพสมาบัติทั้งหลายเหล่านั้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าภควาเพราะทรงเสพภาคธรรมดังพรรณนามาชนิอันนี้ในที่2คือทรงเสพภาคธรรมมีอยู่3ในนะครับข้อ3มี3ในที่1หมายถึงเข้าสมาบัตินะวันละ2ล้านนะครับ 400,000 โกฏเนี่ยคือในที่1ในที่2รู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งทั้งหมดแล้วก็กำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ละธรรมะที่ควรละทำให้แจ้งธรรมะที่ควรทำให้แจ้งหรือว่าเจริญธรรมะที่ควรเจริญหรือพระองค์ส่องเสพสติปัฏฐาน4เป็นต้นนั่นเองอันนี้เรียกว่าในที่2ในที่3อีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเสพคือทรงปรารถนาด้วยพระมหากรุณาว่าสงสารว่าหมวดธรรมมีศีลเป็นต้นเหล่านี้เป็นส่วนแห่งคุณคือเป็นส่วนแห่งคุณที่ทั่วไปภาคะในแปลว่าส่วนเป็นส่วนแห่งคุณที่ทั่วไปทำฉะไหนหนอหมวดธรรมเหล่านั้นจะพึงดำรงมั่นอยู่ในสันดานของเวนยสัตว์คือหมายก็ว่าเออนี่ศีลเนี่ยดีนะการงดเว้นจากปานาติบาตเจตนาอันนั้นเป็นบุญเป็นกุศลดีนะทำยังไงนะเจตนาอันนี้จะไปอยู่ในสัตว์ทั้งหลายนะหมายก็ว่าเออสมถาวิปัสสนาเนี่ยสิ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะทำยังไงสมถาวิปัสสนาเนี่ยจะไปดำรงอยู่ในจิตของสัตว์ทั้งหลายนะพระองค์ก็จะกรุณาแบบเนี้ยเขาน่าจะมีนะเขาควรจะมีแต่ยกตัวอย่างเราไปเห็นเด็กอดอยากหิวโหยเนี่ยเขาน่าจะมีส่วนแห่งอาหารบ้างนะเขาน่าจะได้กินได้ดื่มได้เคี้ยวได้ลิ้มได้หลับได้นอนได้พักผ่อนบ้างแต่นี้ยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้ดื่มเลยยังไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอะไรเลยเขาน่าจะได้รับผลประโยชน์อันนี้บ้างด้วยกรุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายนะคือถ้าพูดอย่างนี้ก็นึกถึงโยมบางท่านนะพอได้ฟังธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งก็คิดว่าเออคนอื่นน่าจะได้ยินได้ฟังบ้างเหมือนกันนะก็จะมีจิตใจลักษณะนี้คือกรุณาต่อคนอื่นว่าเขาควรรับรู้สิ่งเหล่านี้นะคล้ายๆแบบนี้นะครับหรือคนที่กินอิ่มแล้วก็นึกถึงเออคนอื่นเขาน่าจะมีส่วนแห่งความอิ่มเหล่านี้ได้บ้างนะใครที่พักผ่อนสบายก็เออคนอื่นเขาควรจะได้พักผ่อนหลับนอนแบบนี้บ้างนะพวกที่ทุกข์ทรมานทั้งหลายแหละนะหรือคนที่สุขภาพแข็งแรงเห็นคนป่วยๆก็นึกเออเขาน่าจะหายป่วยเขาน่าจะได้ใช้ยาประเภทนี้บ้างแบบนี้บ้างเป็นต้นนั่นเองนะครับอันนี้คือพระมหากรุณาของพระองค์ที่มีต่อไปต่อสัตว์ทั้งหลายนะก็บางท่านก็มีนะครับมีเยอะเลยอาจารย์สมชายก็มีบ้างนะทำยังไงคนอื่นจะได้ยินได้ฟังพระธรรมบ้างนะก็ลักษณะนั้นแหละครับเรียกว่ากรุณาที่มีต่อคนอื่นนะและความปรารถนานั้นของพระองค์ก็ได้นำผลมาให้สมพระประสงค์นะครับจริงไหมถามว่าไอ้ที่แค่สงสารเฉยๆเนี่ยนะว่าเขาควรจะมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยแค่คิดเฉยๆใช่ไหมไม่ใช่เพราะพระองค์ทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีศีลสมาธิปัญญาจริงๆนะสิ่งที่พระองค์คิดเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆหมดเลยนะอย่างพระองค์ทรงให้พระนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันอนาถบิณฑิกาก็ศีลสมาธิแบบพระโสดาบันไป สอนให้พระอานนท์ตอนที่ยังอุปถากเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นก็เป็นพระอรหันต์สอนภาษารีบุตรควรที่จะได้ปัญญาเท่าภาษารีบุตรก็สอนให้ได้ปัญญาเท่านั้นพระโมคคัลลานะควรมีฤทธิ์เท่านั้นก็สอนให้ได้ฤทธิ์เท่านั้นพระอนุรุทธะควรมีตาทิพย์แบบนั้นก็สอนให้มีตาทิพย์แบบนั้นเพราะฉะนั้นจะสมควรสมควรสมควรเหล่านั้นนั้นแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่กรุณาว่าเขาน่าจะเป็นนะเสร็จแล้วก็ไม่ทำอะไรแต่ก็ได้ช่วยเขาจริงๆนะครับช่วยให้เขาได้เข้าถึงคุณอย่างที่กล่าวไปแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่คู่ควรเช่นสัตว์ที่คู่ควรแก่การถึงไตรสรณคมก็ได้ถึงไตรสรณคมจริงๆสัตว์ที่คู่ควรแก่การมีศีลนะก็ได้มีศีลจริงๆที่ได้บำเพ็ญสมถะวิปัสสนาบรรลุสกทาคานาคาอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะก็ได้บรรลุคุณธรรมเหล่านั้นจริงๆอ่ะด้วยมหากรุณาที่พระองค์กระตุ้นช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายแล้วสัตว์เหล่านั้นก็ได้รับคุณธรรมเหล่านั้นจริงๆด้วยนะเพราะฉะนั้นพระองค์เลยทรงพระนามว่าภควาหมายคือว่าทรงเสพภาคธรรมนะคือกรุณาอยากให้สัตว์มีคุณนะธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นแล้วสัตว์เหล่านั้นก็ได้มีคุณธรรมเหล่านั้นจริงๆอันนี้ก็คือในอรรถว่าภควานัยยะที่3ข้อที่3ในที่3ว่างั้นเถอะข้อ3มี3ในครับ 3.3 นั่นเองนะครับ 3.1 ก็คือใช้สมาบัติ 2 ล้าน 4 แสนโกฏทุกวันนะ 3.2 ก็คือหมายคือว่าทรงมีอภินยยธรรมปริญยยธรรมปหาตปธรรมภาเวทปธรรมสัจฉิกาตปธรรมทั้งหมดเหล่านั้นนะส่วน 3.3 ก็คือมีกรุณาต่อสัตว์ให้สัตว์มีคุณธรรมแล้วก็ช่วยทำให้สัตว์ได้มีคุณธรรมจริงๆนะครับนี่เขาเรียกว่าทรงเสพภาคธรรมโอ้เรามีศาสดาชั้นหนึ่งเลยนะชั้นยอดเลยนะมีบุญกันนะแล้วก็ท่านก็เป็นคาถาประพันธ์ว่าเพราะเหตุที่พระตถาคตเจ้าทรงเสพทรงปรารถนาภาคะคือส่วนแห่งคุณคือการบรรลุยยธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายฉะนั้นจึงทรงพระนามว่าภควานะพระองค์เนี่ยทรงเสพสมาบัติใช่ไหมครับแล้วก็ปรารถนาคุณเหล่านี้ให้มีในสัตว์ทั้งหลายแล้วก็สิ่งที่พระองค์ทำทั้งหมดเนี่ยให้รู้ทว่าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับแต่จะว่าเพื่อมนุษย์นะไม่ใช่เมื่อไม่ใช่แค่เพื่อมวลมนุษยชาติเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งชาติอบายพระองค์ก็สงเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นนาคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์พระองค์ก็สงเคราะห์ช้างพระองค์ก็สงเคราะห์นะครับและพระองค์ก็ยังสงเคราะห์แม้กระทั่งพวกกบด้วยนะพวกมนุษย์เทวดาหรือว่าพรหมทั้งหลายแหละพระองค์ช่วยหมดนะครับพอที่ผู้ที่พอจะช่วยได้พระองค์ก็ช่วยได้หมดนะครับแม้กระทั่งเปรตทั้งหลายพระองค์ก็ช่วยถ้าพระองค์ไม่ตรัสเรื่องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปรตทั้งหลายแล้วใครจะทำบุญไปให้เปรตเล่านะครับมันเปรตก็จะอดอยากหิวโหยพระองค์ก็ชื่อว่าช่วยเปรตด้วยพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกก็เท่ากับช่วยสัตว์ทั้งหลายในอบายทุกขติวินิบาตนรกสัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เจ็บตายเป็นต้นพระองค์ก็ช่วยให้พ้นจากวัฏทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยทรงพระนามว่าภควานะมันเวลาเราอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็นึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ก็ได้นะครับภควาแต่ละวันแต่ละวันนะครับนะนะก็ท่องให้ครับท่องให้ชำนาญเลยนะครับก็ถ้าคุณของพระพุทธเจ้าไม่รู้แล้วจะรู้คุณของใครเนาะนะข้อต่อไปเลยนะครับภควานัยยะต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าภควานี้หมายความว่าทรงเสพภคธรรมนะถามว่าอย่างไรโดยย่อก่อนนะครับว่าสมบัติทั้งหลายทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระชื่อว่าภคนะครับสมบัติทั้งหมดนะครับทั้งที่เป็นโลกิยะสมบัติโลกุตระสมบัติเนี่ยนะครับเพราะอันบุคคลทั้งหลายผู้ทำบุญไว้แล้วถึงพร้อมแล้วด้วยประโยคะส่องเสพได้ตามสมควรสมบัติที่เป็นโลกิยะบางอย่างนะครับเช่นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณผิวพรรณรูปร่างหน้าตาสุขภาพทั้งหลายแหล่เนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องของคนมีบุญเขานะใครที่ทำบุญไว้แล้วก็จะมีรูปร่างที่ดีมีตาที่ดีสุขภาพที่ดีวิบากที่ดีสมควรแก่บุญเก่าที่ได้ทำไว้แล้วอย่างหนึ่งแต่คุณธรรมประเภทโลกุตระเนี่ยต้องภาวนาเอานะครับต้องเสพเอาต้องปฏิบัติเอาต้องประโยคะภาคเพียรพยายามนะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับพระองค์นี้ได้เสพตามสมควรที่เป็นวิบากพระองค์ก็ได้รับนะวิบากที่ดีๆพระองค์ก็ได้รับอย่างยิ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการภาคเพียรพยายามปฏิบัติขึ้นพระองค์ก็ทำได้นะครับทีนี้จะอธิบายพิสดารอีกว่าก่อนอื่นในพระคธรรมทั้งสองนั้นนะครับพระคธรรมที่เป็นโลกิยะอันสูงสุดอย่างยิ่งยวดพระตถาคตเจ้ายะครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ก็ได้เสวยครบเสพมาแล้วนะเช่นก็บอกว่าสุขสุดยอดถ้าพูดแบบโลกิยะก็อะไรจะเท่าเนวสัญญานาสัญญายตนะใช่ไหมครับเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่ละเอียดประณีตพระองค์ก็เคยได้แล้วถ้าพูดแบบโลกิยะทั่วๆไปนะครับอย่าว่ากามทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์เลยถ้าบอกว่าถ้าสำนวนพูดแบบผู้ชายพูดก็บอกหญิงงามที่สุดคือพระนางยโสธราพิมพาก็เป็นแม่บ้านของพระองค์เหมือนกันเถอะลูกที่น่ารักที่สุดแบบพระราหุลก็เป็นลูกชายของพระองค์เหมือนกันอะไรที่ควรได้นะหรือพระวังสาพระราชวังสามฤดูทั้งหลายเนี่ยนะคนปรนนิบัติรับใช้อาหารการเป็นอยู่เนี่ยถ้าพูดแบบธรรมดาโลกิยะแบบต่ำๆที่เรียกว่ากามทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์พระองค์ก็ได้เสพแล้วแล้วก็แม้กระทั่งพอออกบวชแล้วบำเพ็ญสมณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะทำใดที่จะพึงมีพระองค์ก็มีธรรมะเหล่านั้นสิ้นเชิงเหมือนกันนะแล้วได้พิจารณาพุทธกรธรรมนั้นเนี่ยอย่างครบถ้วนบ่มพุทธธรรมให้สุขอย่างเต็มที่อันนั้นข้อปฏิบัติทั้งหลายที่พระองค์มีเนี่ยนะมีสิ่งเหล่านั้นเพื่อทำบุญเหมือนกันเถอะมีเพื่ออบรมพุทธกรธรรมอย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่าลูกก็ไม่ใช่ไม่รักรักเหมือนกันแต่ก็รักโพธิญาณมากกว่าเพราะฉะนั้นขอให้ลูกช่วยให้พ่อได้บำเพ็ญบารมีอันนี้เพื่อให้เป็นโพธิญาณเถอะนะแม่บ้านก็ไม่ใช่ไม่รักที่เรียกว่าภรรยาก็ไม่ใช่ไม่รักแต่ว่ารักโพธิญาณยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นขอให้เธอช่วยบำเพ็ญบารมีอันนี้ให้ด้วยว่างั้นเถอะนะซึ่งแม่บ้านเขาก็เต็มใจนะตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยได้บ่มให้สุขอย่างเต็มที่แล้วว่างั้นเถอะต่อเมื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เสวยครบเสพพระคธรรมเหล่านั้นอันเป็นโลกุตระนะตอนยังไม่บวชนะหรือว่าตอนบำเพ็ญบารมีเสียสงไขยแสนกับก็ไอ้สิ่งที่เป็นโลกิยะนะทำมาอย่างเต็มบริบูรณ์พอออกบวชตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ได้โลกุตระธรรมประกอบด้วยภาวะอันไม่มีโทษนะครับเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งและก็ไม่สาธารณะแก่บุคคลเหล่าอื่นด้วยนะเรียกว่าโดยเฉพาะอาสาธารณญาณทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่สาทานแก่บุคคลอื่นอย่าว่าสาธารณะแก่คนอื่นแม้แต่รูปร่างกายหน้าตาผิวพรรณเป็นต้นก็เหนือคนอื่นหมดแล้วครับไม่ต้องไปพูดถึงส่วนที่เป็นสภาพจิตใจหรอกว่าจิตใจจะประเสริฐเหนือคนอื่นขนาดไหนว่างั้นทีนี้ต่อเมื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เสวยโลกุตระแล้วนะครับอันนี้ที่จริงนะทั้งหมดที่ผมว่าไปเมื่อกี้เรียกว่าแบบย่อๆก่อนถ้าพิสดารกว่านั้นว่าพระตถาคตเจ้าเนี่ยนะครับครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้เสวยครบพระคธรรมอันเป็นโลกิยะที่ไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นหลายอย่างเช่นบางชาติก็เกิดเป็นพระราชาพระเจ้าประเทศราชบางชาตินะถึงความเอกราชก็เป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินอย่างนั้นเถอะบางชาติก็เสวยราชสมบัติหรือจักรพรรดิสมบัติบางชาติก็เสวยเทวราชสมบัติคือบางชาติก็เป็นท้าวสักกะท้าวสุยามเป็นต้นนะบางชาติก็เป็นมหาพรหมเป็นต้นเนี่ยนะครับบางชาติก็เป็นพรหมชั้นสูงกว่านั้นอีกตั้งมากมายอันนี้พูดแบบโลกิยะแบบโลกทั่วๆไปนะเขาบอกว่าเป็นใหญ่เนี่ยนะเขาบอกว่าราชาองค์แรกของมนุษย์โลกเนี่ยคือพระเจ้ามหาสมมติพระเจ้ามหาสมมติก็คืออดีตชาติของพระโพธิสัตว์นั่นเองนะครั้นได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เสวยครบเสพพระคธรรมอันเป็นโลกุตระที่ไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นหลายอย่างเช่นอุตริมนุสธรรมทั้งหลายมีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานหรือแม้กระทั่งวิโมกทั้งหลายสมาธิทั้งหลายนะครับหรือว่าสมาบัติทั้งหลายญาณทัศนะการรู้การเห็นเนี่ยนะครับหรือว่าการเจริญมรรคการทำให้แจ้งอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นจนถึงอรหัตผลเนี่ยนะพระองค์ทรงทำให้รู้แจ้งแทงตลอดหมดนะครับทรงเสพแล้วก็ส่วนที่พระองค์เสพก็ไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นนะครับคือประณีตกว่าคนอื่นๆทั่วๆไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระควาเพราะหมายคำว่าทรงเสพพระคธรรมดังพระนามมาชะนี้เพราะเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทรงเสพโลกิยสมบัติและโลกุตระสมบัติจำนวนมากเพราะฉะนั้นจึงได้รับขนานพระนามว่าพระควาคือมีสมบัติทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระว่างั้นเถอะ ถ้าหากว่าเราเห็นอะไรนะดีๆเนี่ยบอกพระพุทธเจ้าเคยมีมาหมดแล้วว่างั้นเนี่ยนะศาสดาเราเคยมีมาหมดแล้วแล้วพระองค์ก็บอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงว่างั้นเนี่ยเราก็นึกอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าภควานยะที่4ทีนี้ความหมายของคำว่าภควานยะต่อไปเลยนะครับคือนยะที่5ทรงมีคนพักดีว่างั้นแท้ก็บอกว่าจะมีใครที่มีคนพักดีเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับนะคนชื่นชมพักดีนับถือพระองค์เท่าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีอีกแล้วว่างั้นเถอะทีนี้อธิบายว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าภควาเนี่ยนะเพราะหมายความว่าทรงมีคนพักดีเนี่ยเป็นอย่างไรคือพระองค์นี้ทรงมีคนพักดีคือมีคนที่พักดีอย่างมั่นคงอยู่มากนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคนพักดีอยู่มากจริงๆเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าทรงมีคนพักดีเป็นความจริงว่าพระตถาคตเจ้าเนี่ยนะครับชื่อว่าสูงสุดกว่าสรรพสัตว์เพราะทรงพรั่งพร้อมด้วยคุณวิเศษที่มีอำนาจหาที่เปรียบประมาณมิได้นะครับคือคุณธรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ต้องหาเอาคนอื่นมาเปรียบมาเทียบมาวัดหรอกครับนะถามว่าอะไรบ้างเช่นมหากรุณาสมาบัติทั้งหลายนี่นะครับมหากรุณาเนี่ยมีใครเท่าพระองค์ได้บ้างไม่ต้องเอาคนอื่นไปเทียบหรอกครับว่าใครจะมีกรุณาเท่ากับพระองค์เนี่ยไม่มีแล้วและสัพพัญญุตญาณ นะครับสิ่งที่พระองค์รู้เนี่ยก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ทรงมีทั้งมหากรุณามีสัพพัญญุตญาณหรืออาสาธารณญาณที่ไม่ต้องเอาใครไปวัดเลยแหละเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยสูงสุดกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือว่าชื่อว่าสูงสุดกว่าสรรพสัตว์เพราะทรงมีอุปการะอย่างยิ่งยวดในหมู่สัตว์พร้อมกับทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยประโยคสมบัติอย่างยอดเยี่ยมนิรัสไสเนี่ยนะครับนิรัสไสนี่ครั้งที่แล้วเราแปลว่าไงนะนิรัสไสก็คือไม่มีส่วนแห่งคุณอื่นที่ยิ่งกว่านี้แล้วนะครับในหน้า11นะแปลไว้ว่าเป็นนิรัสไสคือไม่มีส่วนแห่งคุณอื่นที่ยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นบอกว่าพระองค์นี้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์นี้เพราะทรงมีอุปการะอย่างยิ่งยวดในหมู่สัตว์กับทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยประโยคสมบัติอันยอดเยี่ยมนิรัสไสนะครับคือไม่มีส่วนแห่งคุณที่ยิ่งกว่าคือดีกว่านี้ประโยคเยี่ยมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วว่างั้นมีการบำบัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก่อนมีการจัดสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขให้ครบถ้วนเป็นเบื้องหน้าคิดดูนะถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีประโยคะอย่างยอดเยี่ยมกำจัดสิ่งที่มีโทษให้แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยคืออะไรเคยคิดไหมครับพระวินัยปิฎกทั้งหมดนะถ้าพระภิกษุเรานะคือการกำบำบัดสิ่งที่มีโทษออกไปจากหมู่ภิกษุสงฆ์สาวกของพระองค์นี่คือกำจัดออกไปถ้าเป็นคารวะทั้งหลายพระองค์ก็สอนเรื่องกรรมบถนะครับอกุศลกรรมบถที่มีโทษพระองค์บอกว่าควรกำจัดออกไปเพราะมีโทษและพระองค์ก็พยายามที่เรียกประโยคะนะคือพยายามภาคเพียรพยายามด้วยวิริยะอุตสาหะฉันทะเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อที่จะแนะนำทุกโทษภัยทั้งหลายของการล่วงละเมิดธรรมวินัยการล่วงละเมิดศีลทั้งหลายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชั้นต้นก่อนกำจัดตัวที่เป็นโทษออกไปก่อนแล้วก็จัดสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขให้ครบถ้วนเป็นเบื้องหน้านะครับควรที่จะได้รับประโยชน์สุขอย่างไรบ้างเช่นประโยชน์สุขด้วยการให้ทานเขาควรทำก็แนะนำเรื่องให้ทานไปประโยชน์สุขวันนี้เป็นศีลนะพระองค์ก็สอนเรื่องศีลประโยชน์สุขที่เป็นสมถะวิปัสสนาฌานอภิญญามรรคผลเนี่ยนะก็จะจัดแจงประโยชน์เหล่านั้นนั้นให้คู่ควรให้สมควรแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นคุณครบถ้วนนะอย่างเช่นผู้ใดปรารถนาตำแหน่งใดๆนะพระองค์ก็ทำให้เขาสำเร็จสมประสงค์อันนั้นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้สัตว์ทั้งหลายได้สมควรนั้นจริงๆเช่นพระสารีบุตรเนี่ยนะตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นอัครสาวกเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีความยอดเยี่ยมแห่งปัญญาหาผู้เทียบไม่ได้เลยเนี่ยนะครับพระองค์ก็จัดแจงให้ได้ปัญญาเป็นเลิศขนาดนั้นพระโมคคัลลานะเนี่ยยอดเยี่ยมในด้านฤทธิ์พระองค์ก็จัดแจงให้ท่านได้สำเร็จอย่างที่ท่านตั้งใจไว้นะครับพระมหากัสสปะได้ตั้งความปรารถนาพระองค์ก็จัดให้ได้สมความประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จัดให้คู่ควรแล้วแต่ว่าพอพูดมาถึงตรงนี้ผมนึกยังไงนะพระองค์ก็จัดให้เราคู่ควรแล้วว่า พวกเธอเนี่ยทําบุญมาคู่ควรแค่ได้อ่านได้ฟังเท่านั้นแหละว่างั้นแต่ก็ต้องห่างแล้วหน่อยนะเธอคู่ควรมาเท่านั้นน่ะเอาทําเหตุมาเท่านี้นะครับจะไปบ่นเอาอะไรอีกนะครับคู่ควรแล้วล่ะผมนึกว่าเออยังได้เรียนได้บุญได้เรียนได้ฟังได้นี่ก็พอแล้วล่ะคือสมควรแล้วล่ะนะทําเหตุมาเท่านี้นะครับจะร้องเรียกเอาอะไรอีกเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนแล้วเรารับเท่านี้ก็เนี่ยเหตุเนี่ยนะทำมาเท่านี้จริงๆถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ทำเป็นไงก็บอกควรที่จะสังเวชว่าเรานี่แหมสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่ยังมีพระชนอยู่มัวไปทำอะไรอยู่นะครับนะคงมัวประมาทคล้ายๆกับเรื่อยๆนะประมาทคล้ายๆตอนที่จิตเป็นอกุศลว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นให้สลดใจสังเวชใจไว้เถอะ นึกอย่างนี้ก็เป็นกุศลเนาะแต่ว่าผมได้ยินอาจารย์บางครั้งบางท่านบอกเวลาพูดอย่างนี้ขึ้นมาว่าอ่ะแล้วจะมาพูดทำไมล่ะอะไรทำนองเนี้ยแล้วจะไปเสร็แล้วก็ว่าทำหน้าที่ตอนนี้ให้มันดีๆก่อนเถอะ คือถ้าพูดในลักษณะนี้ก็จะทำให้เห็นว่าเรามีน้อยคนที่พูดว่าตัวเองมีน้อยทำไงครับสังเกตดูในธรรมบทหรือในชาดกเป็นต้นเนี่ยนะทุกขตะทั้งหลายเนี่ยนะเขาจะคิดที่เรามายากจนเข็นใจเนี่ยเนื่องจากเราให้ทานมาน้อยพอคิดอย่างนี้ก็จะให้ทานนะครับปรารภกรรมมสกตาก่อนนะก็มีกรรมสกตาเป็นเบื้องหน้านะครับหรือก็ปารภอย่างมีหลายแห่งนะครับที่ปารภลักษณะนี้นะอย่างเช่นนายพัตตาภติกะนะครับก็บอกว่าเออนี่นะเราเนี่ยมันทำบุญมาไม่ดีอ่ะจะกินข้าวถ้วยหนึ่งทำงาน3ปีอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากไม่ค่อยทำบุญไว้นั่นเองเพราะนี่ก็เลยให้ทานหรือว่าเช่นเมนทกะเศรษฐีเป็นต้นเนี่ยเนื่องจากทำบุญมาไม่ดีหรือว่ามีบุญเนี่ยจึงได้มาประสบกับภัยคืออดอยากปากแห้งเนี่ยนะครับเรียกว่าอดอยากทุพพิกภัยอาหารหายากเนี่ยนะชาตกะภัยหิวโหยทั้งหลายเลยเนี่ยเนื่องจากทำบุญมาไม่ดีว่างั้นเถอะเห็นพระประแจกเลยรีบทำบุญใหญ่เลยตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะครับพอเราบอกว่าอดีตน้อยเนี่ยนะครับก็จะได้มองอนาคตได้พูดอดีตเพื่อหยั่งถึงอนาคตนะสังเกตดูนะพุทธพจน์จะแสดงอดีตอนาคตและค่อยปัจจุบันนะครับจะได้สมควรแก่เหตุและผลอตีตานาคตังนะครับอดีตอนาคตและปัจจุบันนะครับพระองค์จะแสดงในลักษณะนี้ของเราที่มาปรารภในอดีตไม่ได้ปรารภให้มันเศร้าส้อยเลยเหี่ยวห้อยอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นแน่นอนครับพูดให้เห็นว่านี่นะอดีตทำมาไม่ดีเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็ควรที่จะสังวรสำเนียกเอาไว้ให้ดีนะครับจะต้องศึกษาสมาทานเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับแต่ถ้าหาว่าคิดแล้วเป็นอกุศลก็ไม่ควรคิดนะครับแต่ทีนี้หมายความว่าคิดเพื่อส่งเสริมกุศลเพื่อที่จะได้ภาคเพียรพยายามนะครับเพื่อเจริญวิริยินทรีย์ต่อไปนะครับการคิดอะไรก็ตามถ้าคู่ควรแก่วิริยินทรีย์แล้วให้คิดให้มากๆนะครับคิดแล้วเกิดความเพียรความพยายามอุตสาหะปารภนะครับอันพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องภายในอบายภายในสังสารวัฏเนี่ยนะพระองค์ก็สอนเยอะเช่นพระองค์นี่พูดเป็นวรรคๆเลยนะครับเป็นสังยุตเลยเรียกว่าสังยุตว่าด้วยสังสารวัฏอันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะครับไม่มีเบื้องต้นและที่สุดเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงถามว่าแสดงทำไมเพื่อให้เห็นความเป็นไปของสังสาระอันไม่มีที่สุดแล้วจะได้ภาคเพียรพยายามบำเพ็ญธรรมะของพระองค์เพื่อบรรลุมรรคผลว่าทางนี้พระองค์ชี้ไว้แล้วนะแต่ไม่ได้โอ้ยสังสารวัฏนี่มันยาวจริงๆเสร็จแล้วก็ท้อนะถ้าท้อเนี่ยไม่ใช่คำสอนแน่นอนครับนะคำสอนนี้ไม่ได้สอนให้ท้อแท้นะมีแต่ภาคเพียรนะเช่นวิริยะพละวิริยะสัมโพชงวิริยินทรีย์เป็นต้นเนี่ยพวกนี้เพื่อกำจัดความท้อแท้แต่อย่าลืมว่าความเพียรพยายามนี่มีสังเวชเป็นเหตุใกล้นะครับเพราะว่าบุคคลเมื่อสังเวชแล้วก็จะภาคเพียรพยายามแต่ถ้าหากว่าไม่รู้จักสลดไม่รู้จักสังเวชอะไรเลยเนี่ยยากที่จะเจริญซึ่งข้อความตรงนี้จะมีข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจะกล่าวข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งทีนี้พระองค์นี้ชื่อว่าสูงสุดกว่าสรรพสัตว์เนี่ยนะครับเพราะพระองค์นี้ทรงมีรูปกายประดับด้วยคุณวิเศษอันไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นนะทีนี้ถ้าเรามาพรรณนาแบบรูปกายก่อนร่างกายของพระองค์เช่นประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการนะถ้าอยากจะดูก็ดูได้ในลักขณะสูตรหรือว่าพรหมายุสูตรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะแสดงมหาปุริสลักษณะแต่ละอย่างตั้งแต่ผมจรดเท้าเลยนะครับถ้าลักขณะสูตรก็พูดถึงเหตุด้วยของเราก็คงได้ฟังเรื่องกรรมมาแล้วนะ เรื่องในเรื่องกรรมก็พูดถึงพระพุทธคุณในส่วนนั้นแล้วนะครับในร่างกายว่าทรงทำเหตุอะไรมาบ้างจึงมีรูปร่างผิวพรรณหน้าตามีแขนมีขามีอกพึงไหล่กว้างเนี่ยนะครับคางเหมือนราชสีห์เป็นต้นนะแต่ละอย่างก็มาแสดงหมดละและพระองค์ก็ยังประดับด้วยอนุพยัญชนะอีก80ประการและพระรัศมีที่แผ่ซ่านออกไปวาหนึ่งเป็นต้นคือวาหนึ่งเนี่ยเป็นปกตินะครับแต่ถ้าพระองค์ประสงค์เนี่ยมากกว่านั้นนะครับให้เป็นแสนโกฏจักรวาลก็ได้แต่ว่าปกติก็วาหนึ่งนะครับออกจากพระรูปกายนะนี่พูดถึงความสูงสุดในด้านร่างกายของพระองค์เขาบอกว่าเทวดามาคิดนะถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าขึ้นไปในดาวดึงเนี่ยน่าจะรัศมีเทวดากลบหมดที่ไหนได้นะครับพระองค์เนี่ยมีรัศมีกลบเทวดาทั้งหมดไปในหมู่พรหมเนี่ยพระองค์ก็เด่นกว่าพรหมทั้งหมดนะก็บอกอะไรที่เห็นเด่นเตะตาเป็นครั้งแรกเหมือนกันสำนวนนะปรากฏชัดที่สุดคือพระพุทธเจ้าแค่ดูนะฉับพันอรังสีเนี่ยนะครับแผ่ออกมาเนี่ยสีแต่ละอย่างนะครับที่จิตมนสิการได้ไวเนี่ยสีเหล่านั้นที่มนสิการได้ไวเนี่ยอยู่ในคุณของพระองค์หมดเลยอยู่ในรูปของพระองค์หมดเลยเพราะฉะนั้นสีที่ใดที่คู่ควรแก่ศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านั้นมีบริบูรณ์ในพระองค์หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยสูงสุดเนี่ยครับพูดได้ด้านรูปประการนะครับงามกว่าพรหมเหมือนกันเถอะแล้วก็ชื่อว่าสูงสุดกว่าสรรพสัตว์เนี่ยนะครับเพราะประกอบด้วยเสียงสดุดีที่แสนไพบูลย์แสนบริสุทธิ์แผ่ไปในไตรโลกอันเป็นไปโดยในเป็นต้นว่าอิติปิโสภควาซึ่งพระองค์ทรงได้จากพระคุณตามที่เป็นจริงก็บอกว่าในบรรดาคนมีชื่อเสียงที่สุดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอีกแล้วก็บอกว่าแผ่ชื่อเสียงไปในโลกธาตุนะครับโลก3เลยนะครับเนี่ยก็เรียกว่าถามว่าโลก3เนี่ยมนุษย์เนี่ยนะครับก็ยังสรรเสริญนะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาก็สรรเสริญตามผู้ควรแก่ความเข้าใจของคนนั้นนะแต่วันหนึ่งเนี่ยนะครับฟังแล้วเสียงสารเสริญเหล่านี้กระหึ่มไปทั่วนะครับกระหึ่มไปทั่วนะไม่ว่าจะเป็นเช้าเป็นเย็นทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับจะได้ยินเสียงสารเสริญนี่จะพูดแบบมนุษย์นะแล้วเทวดาทั้งหลายที่เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีหรือพรหมทั้งหลายที่เป็นพระอนาคามีอ่ะท่านจะไม่นึกถึงคุณของพระองค์หรือไงทั้งเหล่านั้นก็จะชื่นชมยกย่องนี้ได้พระองค์มานะท่านจึงได้สมบัติทั้งหลายเหล่านี้นั้นคนเหล่านั้นก็จะชื่นชมพระพุทธเจ้าแม้แต่ผู้ที่ไปเกิดเป็นในอรูปภพเนี่ยนะครับที่ได้บรรลุอริยคุณทั้งหลายแล้วเนี่ยนะเป็นพระอริยก็ยังชื่นชมอีกนะครับว่าสมบัติเหล่านั้นๆที่ท่านได้เพราะเนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะเสียงระเบือกือกล้องไปเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็ยังชมเลยนะครับชมมาตั้งหลายวันแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยคู่เขาบอกว่าอรหังคำหนึ่งก็คือควรแก่การชื่นชมเพราะฉะนั้นท่านมีความดีอะไรมาชมนะครับคนพาลนี่ก็ชมมานักต่อนักแล้วมาชมคนดีบ้างจะเป็นไรไปใช่ไหมครับทีคนเลวก็พูดถึงบ่อยจังก็มาเอาคนดีๆมาพูดบ้างอ่ะก็เอางี้นะครับคนทั้งหลายโดยมากจะชอบพูดถึงคนเลวก็รู้ว่าเขาชั่วแล้วก็เอามาตำหนิเอามาพูดซ้ำซากก็เขาชั่วนะเราพูดถึงบ่อยๆเราก็น่าจะติดเชื้อมาแล้วล่ะนะครับเพราะว่าพูดเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ดีเท่านั้นนะครับแสดงว่าเชื้อนั้นระบาดมาถึงเราแล้วนะแต่นี้เราก็มาเจริญชื่นชมคนที่ดีๆเนี่ยนะครับอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีที่สุดเหนือสรรพสัตว์เราก็ชื่นชมท่านนะท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะครับก็บอกว่าคนที่ชมคนที่ควรติหรือติที่ควรคนที่ควรชมเนี่ยบาปเท่ากันนะครับนะชมคนที่ควรติคนที่ควรชมเนี่ยนะมีโทษเท่ากันในขณะเดียวกันตำหนิคนที่คู่ควรกับการตำหนิชมคนที่ควรชมอันนี้ก็มีบุญเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ให้รู้ว่าใครดีใครชั่วเป็นต้นนี่เป็นมงคลข้อ1ข้อ2เลยนะครับในบรรดามงคล38ถ้าไม่รู้จักมงคลข้อต้นนี้ก่อนนี่อย่าหวังความเจริญงอกงามในสัตธรรมเลยนะครับยากมากทีนี้ต่อไปนะพระองค์นี้ชื่อว่าสูงสุดกว่าสรรพสัตว์เนี่ยนะครับเพราะพระองค์นี้ดำรงมั่นอยู่ในพระคุณมีความมักน้อยและสันโดษเป็นต้นที่ถึงขั้นเป็นบารมีขั้นสูงสุดนะครับคือว่ามักน้อยเนี่ยนะครับไอ้คำว่ามักน้อยเนี่ยนะถ้าพูดแบบถ้าไม่ประสงค์จะให้หรือว่าเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายนะพระองค์จะไม่เอาคุณธรรมของพระองค์มาพูดเด็ดขาดว่าพระองค์มีอะไรบ้างแต่เนื่องจากพระองค์แสดงพระองค์เปิดเผยแล้วสัตว์ทินทรีย์เป็นต้นของสัตว์จักเจริญขึ้นอ่ะพระองค์เลยแสดงเอาไว้นะครับไม่ได้แสดงเพื่อโอ้อวดเป็นต้นเลยพระองค์นี้ชื่อว่าเป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งในบรรดาผู้มักน้อยทั้งหลายนะครับ แต่ที่มาเล่าให้ฟังมาบอกเนี่ยนะครับเพื่อสงเคราะห์เกื้อกูลสัตว์นั่นเองเพื่อที่จะปรับอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายมีสัตทินทรีย์เป็นต้นเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ไม่ว่าในด้านปัจจัย4ก็นับว่าเป็นผู้สันโดษที่สุดนะครับยินดีตามมีตามได้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับมีเพียบพร้อมบริบูรณ์หมดหรืออย่างหนึ่งพระองค์นี้ชื่อว่าสูงสุดกว่าสรรพสัตว์เพราะทรงประกอบด้วยคุณวิเศษอันยิ่งยวดมีทศพลยานจตุเวสารชยานเป็นต้นนะครับทศพลยานก็คือยานที่เป็นกำลังของพระพุทธเจ้า10ประการนะอย่างเช่นนะครับพระองค์นี่รู้อะไรเป็นฐานะไม่ใช่ฐานะอะไรเป็นปัจจัยของอะไรอะไรไม่เป็นปัจจัยของอะไรเนี่ยรู้ชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งหมดบริบูรณ์และกรรมวิปากยานนะครับใครทำกรรมอะไรวิบากจะได้รับเมื่อไหร่เช่นฟังธรรมเท่ากันเนี่ยนะบางคนอาจจะผลของบุญที่เกิดจากการฟังธรรมบางคนก็อาจจะไปสุคติ นะบางคนก็เป็นมนุษย์บางคนก็เป็นเทวดาบางคนก็ตระกูลพราหมณ์มหาศาลบางคนก็ตระกูลกษัตริย์มหาศาลเนี่ยนะมาจากกรรมเหล่าใดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเนี่ยพระองค์รู้แจ่มแจ้งแทงตลอดหมดนะครับคนทำบาปพร้อมกันไม่ใช่ว่าจะบาปเท่ากันคนนั่งฟังธรรมด้วยกันก็ใช่ว่าจะเข้าใจเท่ากันเพราะฉะนั้นเจตนาอันนั้นก็ใช่ว่าจะให้ผลเท่ากันพระองค์รอบรู้สิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดหมดนะครับวิเคราะห์ได้เลยว่าเจตนาอันนี้ให้ผลเมื่อไรให้ผลกี่ระยะแล้วเด่นด้อยต่างจากคนอื่นยังไงเป็นต้นเนี่ยแยกแยะได้หมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกำลังของพระองค์นะครับแล้วพระองค์ก็ยังรู้อาสยานุสยะอาสยะอัธยาศัยของสัตว์เนี่ยเป็นยังไงแต่ละคนมีอัธยาศัยยังไงก็รู้หมดอนุสัยเนี่ยนะครับหมายถึงกิเลสที่มีกำลังของสัตว์นั้นๆเนี่ยนะถ้าอะไรกระทบเนี่ยจิตนั้นเขาจะเป็นแบบไหนพระองค์รู้หมดเลยว่างั้นน่ะสำนวนเรียกว่าคนที่ชำนาญในการเคาะเสียงอะไรสักอย่างเนี่ยเคาะแค่นี้เสียงนี้หมายถึงอะไรเนี่ยรู้หมดเลยว่างั้นน่ะพระองค์เนี่ยยังก็รู้พับเลยนะผู้ที่ชำนาญในสีบอกได้หมดชำนาญในเสียงบอกได้หมดพระองค์นี่ชำนาญในอัธยาศัยนิสัยจริตพฤติกรรมคำพูดของสัตว์เหล่านั้นนั้นบริบูรณ์ครบถ้วนหมดเลยนะครับแล้วพระองค์ก็ยังรู้ถึงความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายด้วยนะครับว่าคนนี้เนี่ยนะศรัทธามากนะแต่ความเพียรขาดไปสติสมาธิปัญญาเนี่ยอ่อนไปนะครับแต่ศรัทธามากบางคนนี่ศรัทธากับวิริยะสูงแต่สติยังไม่ค่อยดีอะไรเป็นไงความยิ่งความหย่อนหรือว่ามีศรัทธามีสติพระองค์แยกได้หมดเลยว่างั้นเถอะเหมือนกับมิเตอร์แยกแยะได้เบ็ดเสร็จหมดว่าอะไรใครเท่าไหร่คู่ควรแก่ขนาดไหนมันช่างได้เท่าไหร่คำนวณได้เท่าไหร่พระองค์ก็ยังรู้แจ้งแทงตลอดถ้าไม่รู้ขนาดนั้นพระองค์สอนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ไม่ได้หรอกครับถ้าไม่รอบรู้ขนาดนั้นแต่อย่าลืมว่าความรู้เหล่านี้กว่าจะมีได้ก็สี่อสงไขยแสนกลับนะครับวิชาเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับดีแล้วเพราะว่าบำเพ็ญบารมีกว่าจะได้มีวิชาเหล่านี้ขึ้นมาในโลกเนี่ยบำเพ็ญบารมีมามหาศาลแล้วเราเกิดมาพบมาเจอแล้วเราไม่เรียนเอาไว้นะครับวิชานี้ก็สูญไปจากโลกเปล่าๆโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยนะครับเสียสงไขแสนกลับจากพระองค์เราน่าจะได้รับอะไรสักอย่างจากพระองค์บ้างอย่างน้อยมีศรัทธามีสุตะได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้กว่ายังดีนะครับในบุญแค่นั้นก็ยังดีละยังดีนี่หมายความว่าก็ดีกว่าเลวไม่ได้อะไรเลยแต่ที่จริงก็ไม่คู่ควรแค่นี้ก็พอแล้วฉันสันโดษในกุศลแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องเพียรพยายามอันนี้ต้องยิ่งขึ้นไปอีกแล้วว่าพระองค์นี่นะครับยังมีจตุสาเวรชยานที่กล่าวไปเมื่อเช้าที่บอกว่าพระองค์นี้มีสัมมาสัมพุทธปฏิญญาเนี่ยนะครับบอกว่ามีใครไม่กล้าพูดหรอครับว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ว่าท่านยังไม่รู้อันนั้นอันนี้เนี่ยเป็นต้นเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดตำหนิพระองค์ได้โดยสหธรรมนะครับเว้นไว้แต่คนหาเรื่องอย่างที่ว่าไปหรือว่าท่านปฏิญาณว่าเป็นพระอรหันต์แต่ยังเหลือกิเลสอันนั้นก็ไม่มีใครหาเรื่องพระองค์ได้นะครับคนดีนะแต่นางจินจะมานะวิกานี่ก็เอาเป็นประมาณไม่ได้นะครับหาเอาคนเมาเป็นประมาณไม่ได้หรือว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสว่าเป็นอันตรายมีโทษมันก็เป็นอันตรายมีโทษอย่างนั้นจริงๆธรรมะที่พระองค์บอกว่าพ้นเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์นะที่เรียกว่านิยานิกธรรมเป็นธรรมเป็นเครื่องทำให้พ้นจากวัฏทุกข์ก็พ้นจากวัฏทุกข์ได้จริงๆนี่เนื่องจากพระองค์มีญาณเหล่านี้นั่นเองทำให้พระองค์แกล้วกล้านะครับแล้วญาณของพระองค์ไม่ได้มีอยู่เท่านี้นะครับถ้าใครอยากจะรู้เรื่องญาณว่าพระองค์มีญาณอะไรบ้างก็ดูได้นะครับในญาณกถาคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคนะครับเล่ม68ทั้งเล่มเลยนะครับฉบับ91เล่มนะ ก่อนนานนะครับโอ้พระองค์นี่มีปัญญาจริงๆเลยนะจนคนโง่เห็นแล้วหาวว่างั้นนะครับและพระองค์นี้ก็ชื่อว่าทรงเป็นยอดคือทรงเป็นฐานให้เกิดความภักดีพร้อมมูลนะคือเมื่อมีคุณธรรมดีขนาดนี้สัตว์ทั้งหลายก็ภักดีในพระองค์ใช่ไหมครับใครก็ต้องภักดีกับพระองค์แม่โอ้ดีขนาดนี้จะไปเปลี่ยนภักทำอะไรนะครับเปลี่ยนนายทำอะไรเปลี่ยนทำอะไรนะครับคนดีขนาดนี้แล้วเป็นต้นนะไปเปลี่ยนสารณะเปลี่ยนที่พึ่งเปลี่ยนศาสนาไปทำอะไรเมื่อในในก็ได้นับถือผู้ที่มีคุณความดีที่สุดในโลกแล้วว่างั้นน่ะในโลก3ด้วยไม่ใช่โลกเดียวนะครับแล้วพระองค์นี้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความเอื้อเฟื้อนะครับสัตว์ทั้งหลายพอได้ยินได้ฟังเรียนรู้ที่จะไม่นับถือไม่มีหรอกครับถ้ารู้คุณของพระองค์จริงๆนะก็จะเอื้อเฟื้อนับถือแสดงความเคารพนะเคารพแค่ไหนก็บอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิว่างั้นเอาเป็นสรณะเลยนะแทบมามอบกายถวายชีวิตเลยนะเขาเรียกว่าอัตตะสันนิยตนะมอบกายถวายชีวิตเลยนะบางคนก็เป็นปณิปาตะเนี่ยขอนอบน้อมมาว่าจะไปที่ไหนก็จะขอนอบน้อมแต่คนดีเท่านี้แหละว่างั้นเนี่ยคือนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบนี้นะอย่างอาละวะกะยักษ์เป็นต้นนะครับพระเจ้าจะออกจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองบางท่านก็บอกว่าจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาสาตาคิรยักษ์นะเพื่อนมัสการพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นะครับเขาจะขอติดตามนอบน้อมมาเพราะว่าไม่รู้จะนับถืออะไรที่ดีที่สุดกว่านี้อีกแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเขาก็เอื้อเฟื้อในพระองค์เคารพนอบน้อมเชื่อฟังนะครับเงี่ยหูลงฟังเลยถ้าเป็นสมัยพุทธกาลด้วยนะครับเขารอฟังดูที่พระองค์จะพูดอะไรนะครับถ้าใครมาแกล้งนี่เข่าใกล้ๆนี่กระทุ้งกันเลยให้พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมนะนะกระทุ้งเลยนะครับไม่มีเสียงกระแอมกระไอเด็ดขาดเขาจะรู้พระพุทธเจ้าจะพูดอะไรนะครับเขาพักดีเขาเคารพขนาดนั้นนะครับก็บอกว่าพระองค์เนี่ยนั่งนิ่งตลอดกลับที่สู่เหล่านี้ก็จะนิ่งได้ตลอดกลับเหมือนกันเพราะความเคารพนะครับความเคารพความยำเกรงความนับถือจะไม่เคารพยำเกรงนับถือได้ยังไงครับพระองค์ช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงๆอ่ะเอาสินะเอางี้นะใครจะมาแต่งตั้งให้เราได้ดิบได้ดีเลยทันทีเนี่ยนะครับแหมเราจะไปต่อล้อต่อเถียงท่านทำอะไรใช่ไหมครับเขาจะให้เราได้ดีอยู่แล้วนะครับหรืออำนาจชี้ขาดเหมือนกับอยู่ที่ท่านอ่ะเสร็จแล้วเราเนี่ยเนื่องด้วยท่านชีวิตเนื่องด้วยท่านทุกอย่างเนี่ยนะแล้วจะไปอวดดีกับท่านทำอะไรเพราะฉะนั้นก็มีแต่ความเคารพมีแต่ความนับถือมีแต่ความชื่นชมเอื้อเฟื้อขอให้พระองค์ตรัสเถอะว่างั้นจะจำเอาไว้จำเอาไว้จะไปปฏิบัติตามด้วยนะว่างั้นเถอะขอให้พระองค์ทรงแนะนำเถอะถ้าเป็นพูดสมัยแบบสมัยนี้นะเขาบอกว่าใครให้หวยเป็นนะครับโอ้ยลุกลี้ลุกลนเลยนะครับขอให้ท่านพูดกับแอมมาคำหนึ่งก็จะฟังเหมือนกันนะให้เงียบก็จะเงียบเหมือนกันไอ้ทำอะไรก็จะทำขอให้เขาช่วยสมบัติเนี่ยนะนะหรือว่าคนที่เป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยนะครับลูกน้องทั้งหลายนี่ก็โอ้ยไปสูงฮกนะไปยอมรับนับถือเพราะเขาอาจจะช่วยยศช่วยตำแหน่งช่วยอย่างอื่นเป็นต้นอันนี้พระพุทธเจ้าช่วยให้เขาได้สมบัติทั้งสามประการมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติหมายใครจะไม่นับถือเป็นต้นนะก็เห็นคุณของพระองค์คนก็เลยภักดีใช่ไหมเช่นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ว่าแม้ถ้าเจริญพุทธคุณเป็นต้นจะมีอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนี้เอามั่งอ่ะเพราะปรารถนาอานิสงส์ทั้งหลายเหล่านั้นนั่นนะพระองค์เนี่ยคนเลยภักดีกับพระองค์จริงๆนะครับเพราะพระองค์นี่จัดแจงประโยชน์ให้เขาได้จริงๆอ่ะไม่ใช่นับถือแล้วก็นับถือแล้วพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยช่วยอะไรก็ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะพระองค์บอกหมดเลยถ้าเธอปฏิบัติตามนี้ได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระองค์จัดแจงประโยชน์เหล่านั้นได้ให้แต่คุณต้องทำได้อย่างที่ฉันบอกนะอย่างนี้นะทีนี้ต่อไปว่าพระองค์นี้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความเอื้อเฟื้อความนับถือความเคารพอย่างมากของสัตว์ทั้งหลายไม่จำกัดรวมทั้งเทวดาและมนุษย์ไม่จำกัดคิดดูนะเป็นพันๆปีแล้วนะครับแล้วผู้ที่ยังชื่นชมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่อีกหลายกับนะเช่นพระอนาคามีที่เกิดในสุทธาวาสพรหมนะก็ยังนึกชื่นชมพระพุทธเจ้าต่อไปอีกหลายกับนะครับเพราะว่าบุญคุณที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมให้บรรลุโลกุตระธรรมเหล่านี้เนี่ยครับที่ท่านได้รับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีการชื่นชมเคารพนบนอบกราบไหว้ระลึกถึงอยู่ตลอดนะฮะและพระองค์นี้ทรงเป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสในทุกด้านเหมือนกันแต่สมันตะปาสาธิกาเนี่ยนะพูดงี้ก็ได้นะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสได้โดยรอบเลยนะครับตั้งสำนวนว่าร่างกายก็หัวจรดเท้าคำพูดก็ทุกถ้อยกระทงความพฤติกรรมการเดินการยืน การนอนเป็นต้นดูแล้วมันน่าเลื่อมใสไปหมดสิ่งที่พระองค์พูดถึงก็น่าเลื่อมใสเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับโดยทรงนำความเลื่อมใสมาให้โดยประการทั้งปวงในโลกสันนิวาสนะครับเขาบอกว่าผู้คู่ควรแก่การเลื่อมใสแบบไหนนะผู้ที่คู่ควรแก่ความเลื่อมใสมีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นโลกสันนิวาสเนี่ยนะหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับผู้ยึดถือเนี่ยนะคนเลื่อมใสคนเนี่ยนะเพราะเหตุ4ประการนะครับที่เลื่อมใสสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะเลื่อมใสด้วยเหตุ4ประการอย่างหนึ่งบางคนก็ผู้ถือรูปเป็นประมาณก็เลื่อมใสในรูปนะครับโอ้ทีนี้คนที่เห็นรูปร่างผิวพรรณของพระพุทธเจ้าจะไม่เลื่อมใสไม่มีที่พวกที่นับถือรูปทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับบางคนผู้ที่ถือเสียงเป็นประมาณก็จะเลื่อมใสในเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงธรรมเทศนาของพระองค์หรือเสียงที่คนอื่นๆชื่นชมต่อพระองค์เนี่ยนะครับผู้ที่จะนับถือแบบนี้นะก็มีอีกให้นับถืออีกนะครับหรือว่าผู้ที่ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณก็เลื่อมใสในความเศร้าหมองในเรื่องของความเศร้าหมองเนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยควรที่จะฉันสำรับทองคำใช่ไหมครับภาชนะทองคำเป็นต้นนอนในที่นอนที่ดีดีห่มผ้าชั้นดีเป็นต้นแต่เปล่ามันต้องห่มผ้าบางสกุลเป็นแม่เศร้ามองจริงๆเห็นแล้วก็เลื่อมใสเลยนะครับมาใช้สอยแล้วนะไปที่ไหนก็แทนที่จะมีคนหามก็เดินเองอะไรเองเป็นต้นนะก็เลยเศร้ามองนะครับเพราะฉะนั้นเห็นแล้วเลื่อมใสเลยนะคนที่จะเลื่อมใสแบบนี้อยู่แล้วเห็นพระพุทธเจ้าเลื่อมใสเลยนะครับหรือว่าผู้ที่ถือธรรมเป็นประมาณก็เลื่อมใสในธรรมนะครับคือโอ้โหพระองค์เนี่ยทรงธรรมทรงวินัยนะประกาศธรรมแสดงธรรมมีคุณธรรมมากมายมหาศาลถ้าจะเลือกนับถือเฉพาะที่เรียกว่าธรรมะก็ได้ธรรมะในพระองค์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสรอบด้านเป็นที่ตั้งแห่งความนับถือรอบด้านนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเลื่อมใสใครนะว่าโอ้พ่อเขามีชื่อเสียงก็ไม่มีใครมีชื่อเสียงเท่าพระพุทธเจ้าถ้าจะเลื่อมใสในเพราะว่าโอ้รูปร่างดีพระรูปงามก็พระพุทธเจ้าอีกนั่นแหละถ้าจะเลื่อมสายองค์นี้เคร่งจังสันโดษจังมักน้อยจังใช้ของเศร้าหมองพระพุทธเจ้ามีแต่องค์นี้เลิศในธรรมะก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอีกมันถ้าจะเลื่อมสายใน4อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เลื่อมสายในพระพุทธเจ้าเถอะครับไม่ผิดหวังเพราะมีอย่างที่ว่าครบถ้วนหมดเลยเพราะว่าบุคคลเหล่าใดตั้งอยู่ในโอวาทของพระองค์ประกอบด้วยความเลื่อมสายอันไม่หวั่นไหวเนี่ยนะครับความภักดีของบุคคลเหล่านั้นนั้นอันใครใครจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์เทวดามารหรือพรหมก็ลักไปไม่ได้คือศรัทธาที่มีต่อพระองค์เนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์นะครับเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่ไม่มีใครแย่งชิงไปได้เลยนะเคยได้ยินนะครับว่าสุปปพุทธะเนี่ยนะครับที่ท้าวสักกะนะมาบอกว่าเออเลิกนับถือเถอะฉันจะให้แกอย่างนั้นอย่างนั้นท้าวสักกะก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นของสุปปพุทธะได้เพราะว่าเขาภักดีต่อพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงจริงๆนะครับเนื่องจากพระองค์มีคุณธรรมอย่างที่ว่าเนื่องจากช่วยสุปปพุทธะให้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นใครจะไปเปลี่ยนแปลงศรัทธาของพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดทำได้อย่างเด็ดขาดนั่นนะแล้วก็เป็นความจริงว่าบุคคลเหล่านั้นแม้ตนเองจะต้องเสียชีวิตก็จะไม่ยอมทิ้งความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั้นหรือคำสั่งสอนของพระองค์เพราะมีความภักดีอย่างมั่นคงนะครับคือภักดีจนขนาดที่ว่าตายก็ยอมอ่ะจะไม่ยอมเปลี่ยนใจหันไปนับถือคนอื่นว่างั้นเถอะหรือว่าจะตายก็ยอมจะไม่ขอล่วงละเมิดคำสอนของพระองค์อย่างเช่นนะเราอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยนะในอรรถกถาจะพบเห็นพระที่ยอมตายนั่นนะเนื่องจากไม่ยอมขาดศีลเนี่ยเนื่องจากเชื่อตั้งมั่นในโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้านะโดยเฉพาะดูในอรรถกถาสติปัฏฐานสูตรหรือแม้กระทั่งพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยนะก็โอ้ภักดีแม้จะตายก็ยอมบางสำนวนก็บอกว่าจะไส้มันจะออกมาข้างนอกก็ไม่ยอมประพฤติล่วงละเมิดคำสอนของพระองค์เด็ดขาดเหมือนกันเขาภักดีกันขนาดนั้นเนี่ยนะครับเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดแลเป็นปราชญ์เป็นผู้กตัญญูกตเวทีผู้นั้นย่อมเป็นกัลยาณมิตรและมีความภักดีอย่างมั่นคงนะเขาก็ยกตัวอย่างนะว่าพุทธพจน์แบบนี้ก็มีและพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรตั้งอยู่เสมอฝั่งเป็นธรรมดาไม่ล้นฝั่งฉันใดเนี่ยนะสมุทรทั้งหลายเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายเหล่าสาวกของเราก็จะไม่ยอมล่วงละเมิดสิกขาบทที่เราตถาคตบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตฉันนั้นเหมือนกันแหละถ้าสาวกของพระองค์นะ ถ้ารู้ว่าสิ่งนี้พระองค์ห้ามนะตายก็จะยอมจะไม่ล่วงละเมิดนะถ้าสาวกนะเน้นนะถ้าสาวกแต่ผู้ที่ไม่ใช่สาวกเนี่ยนะครับแต่แอบอ้างว่าเป็นสาวกอันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับอริยสาวกก็พระโสดาบันเป็นต้นไปนะหรือผู้ที่มีศรัทธาอย่างมั่นคงนะครับแต่ว่าถ้าใช้คำว่าสาวกโดยมากก็จะหมายถึงพระอริยะทั้งหลายว่าท่านไม่ล่วงละเมิดจริงๆหรือสิ่งใดที่ท่านล่วงละเมิดเพราะเหตุแห่งความไม่รู้แต่พอรู้ปั๊บเนี่ยนะครับงอกลับคืนทันทีรีบทำคืนมาท่านบอกว่าเหมือนกับเด็กอ่อนนอนแบเบาะเนี่ยนะครับเอามือเนี่ยนะครับเหยียบไปถูกไฟจะรีบหดกลับทันทีฉันใดสาวกของพระองค์บางอย่างไม่รู้ว่าเป็นวินัยนะไม่รู้ว่าเออนี่ทำอันนี้แล้วมันละเมิดแล้วทำไปละเมิดไปท่านจะรีบแสดงคืนเหมือนกับเด็กที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับท่านใจขนาดนั้นแม้แต่พอจะไปแสดงได้แม้ความมืดประกอบไปด้วยองค์สี่ก็จะไปทำคืนอาบัตินั้นนะครับจะไม่ยอมเก็บแช่ไว้ให้เป็นเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่าวินัยนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นอาบัติวันนี้แล้วก็ปกปิดไว้พรุ่งนี้ค่อยไปแสดงจะเป็นเพิ่มอีกตวงนะครับเนื่องจากเป็นแบบนี้ท่านจะต้องรีบไปปลงก่อนสว่างจะไม่ยอมให้เป็นเพิ่มอีกว่างั้นเถอะถ้าอยู่ในฐานะนะพูดถึงอยู่ในฐานะที่จะไปทำได้นะครับแม้ความมืดประกอบไปด้วยองค์สี่ว่างั้นจะมืดมิดฝนจะตกนะในป่าดงลึกเป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าภควาเพราะหมายความว่าทรงมีคนภักดีนะครับดังพรรณนามมาชนิคนเนี่ยภักดีจริงๆนะแล้วก็ภักดีก็ไม่ได้ว่าภักดีเพิ่งภักดีอยู่แค่วันสองวันนะครับแต่ว่าภักดีมานมนานแล้วนะครับแล้วก็แผ่กระจายไปนะแต่ว่าสำหรับคนมีบุญทั้งหลายนะอย่าลืมว่าผู้ที่จะนับถือพระพุทธเจ้านะถ้าไม่ได้สะสมบุญเก่ามาอย่าลืมจะนับถือได้เป็นไปไม่ได้นะครับคนดีเนี่ยนะครับคนชั่วไม่นับถือหรอกครับเชื่อนะครับคนชั่วก็จะนับถือคนชั่วเดียวกันนะครับเขาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเสมอกันด้วยธาตุนะครับธาตุเช่นไหนก็จะไปคล้ายๆแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอ้าวแล้วทุกคนนี่ทุกวันนี่ทำไมเห็นคนไม่ค่อยนับถือเอามันคนละธาตุกันคนละไซส์กันคนละงานกันคนไม่มีบุญก็ไม่นับถือพระองค์หรอกถึงจะบ้านอยู่ใกล้ๆวัดก็ยังไม่ใส่บาตรเลยนะครับในสวัยพุทธการก็เหอะว่างั้นแหละคนไม่มีบุญก็ยังว่านนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อควรจะขนานพนามว่าพัตตวาแต่กลับขนานพนามว่าภควาโดยลบตะอักษรเสียตัวหนึ่งแล้วแปลงตะอักษรอีกตัวหนึ่งเป็นฆะอักษรตามนัยยะแห่งนิรุตติศาสตร์นะครับก็คือเป็นภควาเพราะหมายความว่ามีคนภักดีอย่างมั่นคงเพราะเหตุที่พระศาสดาผู้ประกอบด้วยพระคุณอันยิ่งยวดทรงมีปกติแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทรงมีคนภักดีมากฉะนั้นจึงทรงได้รับขนานพระนามว่าภควาคนภักดีพระองค์เนี่ยมากจริงๆนะครับในบรรดาคนที่ถูกนับถือทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้านะครับแม้คนทั่วๆไปในโลกเนี่ยนะที่จะถูกนับถือเท่าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีอีกแล้วในฐานะบุคคลนะครับในฐานะบุคคลเนี่ยไม่มีใครเกินกว่านี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าภควาเพราะมีคนภักดีอย่างมั่นคง ต่อเลยนะครับว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าภควาเนี่ยเพราะทรงคายภคธรรมพระผู้มีพระภาคนะครับหรือว่าพระพุทธเจ้านี้ทรงพระนามว่าภควาเพราะหมายคำว่าทรงคายภคธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรคือเพราะเหตุที่พระตถาคตเจ้าเนี่ยนะครับแม้ครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญพระบารมีในอดีตชาติก็ได้ทรงคายขยอกทิ้งซึ่งสิริและอิสริยยศที่เรียกว่าภคะอย่างไม่ใหญ่ดีเหมือนทรงบ้วนก้อนเขละทิ้งฉะนั้นเนี่ยนะคือแม้กระทั่งไอ้ทรัพย์สมบัติเนี่ยนะสิริที่เรียกว่าใหญ่โตเนี่ยนะจักรพรรดิสมบัติเป็นต้นเนี่ยก็คายทิ้งได้เหมือนกับบ้วนน้ำลายทิ้งอ่ะนะอันนี้ฟังยากเหมือนกันบอกสมมุติว่าถ้าเป็นพระราชาเป็นใหญ่ในแผ่นดินทั้งหมดอ่ะนะสละแผ่นดินทิ้งเหมือนกับถมน้ำลายทิ้งอย่างนั้นทำได้ขนาดนั้นนะจริงอย่างนั้นในอัตภาพที่พระองค์ทรงสละสิริราชสมบัติอันเป็นเช่นกับราชสมบัติของเทวดาด้วยอำนาจการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเนี่ยนะครับกำหนดจำนวนไม่ได้ในชาติทั้งหลายคือไม่ใช่ชาติเดียวนะนับไม่หวาดไม่ไหวที่เป็นจักรพรรดิหรือเป็นจักรพรรดิแล้วออกบวชนะเป็นต้นอย่างนี้คือในคราวเกิดเป็นโสมนัสกุมารนั่นนะคือเกิดเป็นเรียกว่าเจ้าฟ้าชายนะก็เ ร้อมที่จะเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วก็ไม่เอาบวชดีกว่าหรือว่าในคราวเกิดเป็นหัตถปาลกุมารในหัตถปาลชาดกเนี่ยนะครับหรือว่าในคราวเกิดเป็นอโยคระบัณฑิตอันนี้ก็เป็นพร้อมที่จะเป็นพระราชาเหมือนกันพ่อจะพิเศษอยู่แล้วก็ไม่เอาออกบวชหรือว่าในคราวที่เกิดเป็นมูฆปักขะบัณฑิตคือพระเตมีใบ้นะในคราวเกิดเป็นพระเจ้าจูลสุตโสมเป็นต้นนะชาติเหล่านี้เป็นอันมากที่ไม่ได้พูดถึงว่าสละราชสมบัติเหล่านั้นเนี่ยออกบวชได้คายทิ้งได้เหมือนก้อนคายก้อนเคละน้ำลายนะก็ถ้าสำนวนก้อนถมน้ำลายเนี่ยก็นึกถึงในประวัติของพระเจ้ากัปปินะนะพอได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยนะก็มอบสมบัติให้มเหสีเลยว่าดูแลเอากันแล้วกันว่างั้นทีนี้มเหสีพอได้ข่าวว่าสามีออกบวชเนี่ยนะก็บอกว่าพระราชาเนี่ยถมน้ำลายมาใครจะไปอ้าปากรับทำอะไรนางก็ไม่เอาบวชเหมือนกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขามองเหมือนกับน้ำลายนะอันนี้พูดสำหรับคนเขามีบุญนะครับเขาไม่ได้ผูกพันอะไรเพราะว่าผูกพันแล้วตายไปเกิดเป็นผีเฝ้าแถวๆนั้นนะครับลำบากครับแล้วมีจีวรแล้วตายไปเกิดเป็นเลนเฝ้าจีวรในยุ่งนะครับเพราะแม้ในอัตภาพก่อนๆพระองค์ก็ไม่ได้สำคัญสิริจักรพรรดิสมบัติมีความเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่อันเป็นเช่นเดียวกับความเป็นใหญ่ในเทวโลกและยศที่สง่างามด้วยรัตนะเจ็ดซึ่งเป็นที่อาศัยของสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิที่อยู่แค่เอื้อมว่ายิ่งไปกว่าหญ้าสมบัติจักรพรรดิกับมองเห็นเส้นหญ้าก็ไม่ได้มีความต่างกันเลยนะโดยเฉพาะยิ่งชาติสุดท้ายด้วยแล้วเนี่ยนะชาติที่ออกบวชนี่บอกว่าอีกเจ็ดวันท่านจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะก็ไม่ได้ต่างอะไรจากพวกฟางทั้งหลายแหละนะไม่รู้จะเอามาทำอะไรเหมือนกันเถอะทรงละทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีแล้วก็เสด็จออกพิเนสกรมจนได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ นะครับสละออกบวชเลยฉะนั้นจึงทรงพระนามว่าภควาเพราะหมายคำว่าทรงคายภคธรรมมีสิริเป็นต้นดังพันนามมาชนิหวังคายบ้านคายเมืองคายทรัพย์คายสมบัติเลยนะแต่ก็ยังมีคนพานแอบตำหนิอีกนะครับโอ้ยคนอะไรใจไม้แสรกรรมทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งพ่อทิ้งแม่โอ้ยไม่สงสารเลยเหมือนกันเถอะนะก็คิดแบบคนพานนะครับยังก็ว่าไม่ทิ้งแล้วจะอยู่ด้วยกันได้ตลอดอย่างนั้นใช่ไหมครับอีกกี่ปีมันก็จากแล้วไม่จากเป็นก็จากตายก็จากวันนี้ถ้าให้เสร็จเพื่อไปแสวงหาโพธิญาณก็ฟินเรื่องนะก็ยังก็ว่าไม่จากวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะไม่จากอย่างนั้นเลยไม่จากวันนี้ก็จากพรุ่งนี้นะก็เป็นอย่างนี้แหละสังขารทั้งหลายที่ประชุมปรุงแต่งกันขึ้นมันก็ต้องมีการแตกทำลายมีการพลัดพรากอันนี้เป็นของธรรมดาอยู่แล้วนะครับยังก็ว่าตายแล้วก็เอาศพกันไปด้วยอย่างนั้นเลยศพไปคนแบกศพเดี๋ยวก็ตายหนีจากจริงนั่นแหละนะอีกอย่างหนึ่งธรรมะทั้งหลายชื่อว่าภคะเพราะเป็นเครื่องไปคือเป็นไปสม่ำเสมอแห่งนักสัตว์ทั้งหลายที่ชื่อว่าพาอันอาศัยโลกพิเศษซึ่งจำแนกเป็นภูเขาสิเนรุยุคันธรอุตรทวีปกุรุทวีปและก็ภูเขาหิมวันเป็นต้นชื่อว่าโสภาเพราะมีความตั้งอยู่ตลอดกับนะครับไอ้นักสัตว์เนี่ยนะครับตั้งอยู่ตลอดกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะครับทรงคายคือทรงละภคธรรมแม้เหล่านั้นด้วยการละฉันทราคะอันปฏิพัติในภคธรรมนั้นเพราะก้าวล่วงซึ่งสัตตวาสอันอยู่อาศัยด้วยภคธรรมนั้นคือพระองค์เนี่ยนะครับไม่มีสัตตวาสใดๆที่จะไปเสาะแสวงหาพระองค์ว่าตอนนี้พระองค์อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้านะก็ขนาดนั้นบางคนก็ยังสมมุติเมืองสักเมืองขึ้นมาว่าพระองค์อยู่ที่นั่นว่างั้นเถอะสามารถไปเที่ยวหาพระองค์ได้แต่ที่จริงแล้วพระองค์ไม่ได้มีถิ่นฐานเป็นที่อยู่แล้วเนื่องจากไม่ได้อยู่ในสุทธาวาสใดสุทธาวาสหนึ่งเลยนะครับไปเที่ยวหาตามมนุษย์พรหมโลกเทวโลกเป็นต้นเนี่ยนะครับมารโลกพรหมโลกเป็นต้นเนี่ยก็ไม่มีไปหาที่ไหนก็ไม่มีทีนี้ถามว่าเอางั้นก็อยู่ในนิพพานสินิพพานคืออะไรครับนิพพานเนี่ยคือธรรมะที่ไม่เป็นไปแห่งทุกข์กับทุกขสมุทัยเนี่ยนะครับฉะนั้นบางแห่งอธิบายเลยว่าพระองค์เนี่ยนะละจักขุอันนี้แล้วก็ไม่ถือเอาจักขุอันใหม่เนี่ยนะแต่สัตว์ทั้งหลายโดยมากก็ละจักขุอันนี้ก็หาตาอันใหม่ ละโสตะอันนี้คือละหูอันนี้ก็หาหูอันใหม่ละจมูกอันนี้ก็ละหาจมูกอันใหม่ละลิ้นก็หาลิ้นอันใหม่ละกายก็หากายอันใหม่ละจิตก็แสวงหาจิตอันใหม่เนี่ยนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใช้พระองค์นี้อาศัยกำจัดต้นเหตุที่เป็นสมุทัยเพื่อให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เด็ดขาดแล้วนะครับ ขออนุญาตครับและที่เข้าไปเห็นกันเนี่ยมันจะเป็นนิมิตที่เขาสร้างขึ้นมาหรือยังไงถ้าและทำไมมันถึงเห็นกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้นะครับถ้าโดยส่วนตัวแล้วก็ตอบง่ายว่าไม่ทราบนะครับ เพราะว่าคือให้ความสนใจในสิ่งเหล่านี้น้อยเกินไปเพราะผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นนะครับโอ้ถ้าไปอ่านพระไตรปิฎกคงน่าจะได้หลายสูตรละก็เลยไปอ่านดีกว่านะครับนะพระองค์นี่ก้าวล่วงเหตุแห่งสัตตาวาสทั้งหมดเลยนะครับภูมิอันเป็นที่ตั้งหรือว่าพบวิมานอะไรไม่มีซากอย่างนะครับไปเสาะหาแสวงหาที่ไหนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าไปเที่ยวแสวงหาสิ่งเหล่านั้นก็เท่ากับยินดีในวัฏทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะสัตตาวาสเป็นต้นก็คือทุกขสัตว์นะครับทุกขสัตว์นี่บางศัพท์อีกหนึ่งเรียกว่าโลกหนึ่งเรียกว่าสัพเพสัตตาหารถิติกาโลกสองคือนามกับรูปโลก3ก็คือเวทนา3โลก4อาหาร4โลก5อุปาทานขันธ์5โลก6คืออายตนะภายใน6นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่มีในโลกคืออายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีแล้วอันคนจะสื่อกันคุยกันสนทนากันเป็นต้องก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่นี้พระองค์ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจพอให้คุยกันอะไรได้แล้วนะพระองค์ก็ไม่มีวิญญาณทิฏฐิ7นะภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณที่ใดที่หนึ่งก็ไม่มีหรือว่าโลกธรรม8เนี่ยนะครับที่จะต้องรับโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีอีกแล้วนะที่ว่าใครจะไปบูชาพระองค์ก็บูชาส่วนไหนอ่ะแต่ว่าจิตที่ล้ำลึกถึงคุณเนี่ยแม้แต่จะนิพพานไปแล้วก็ยังได้บุญเท่ากันนั่นแหละนะขอให้ล้ำลึกถึงคุณของพระองค์เถอะทีนี้พระองค์นั้นน่ะไม่มีสัตตาวาส9นะครับภูมิมันเป็นที่อยู่ของสัตว์เนี่ยนะ31ภพภูมิเนี่ยไปหาไม่เจอฟังงั้นยังบางคนยังเคยคิดหลุดนอกโลกนั้นไปอีกฟังงั้นเถอะนอกเนี่ยมันเลยอันนั้นไปนี่แหละคือนิพพานก็ยังไปจินตนาการไปเรื่อยเปื่อยไปอีกนะครับมันอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะมันหาไปมันก็มีแต่จักรวาลอื่นๆไปเรื่อยนะครับจักรวาลที่อยู่ด้านทิศบนศีรษะของเรานี่ไม่มีที่สุดนะครับไปในด้านโน้นเองนะครับในเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันนั้นไม่ต้องไปสอหาว่ามันพ้นจากตรงนั้นจุดนี้ก็นั่งนึกนั่งคิดนั่งเดาเอาแต่ถ้าผมชอบสำนวนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าไอ้ที่ท่านคิดแบบนั้นน่ะนะมันก็เป็นทิฏฐิอย่างนึงว่างั้นไอ้ทิฏฐินั้นก็ไม่เที่ยงนะอันปัจจัยปรุงแต่งว่างั้นเถอะมีความสิ้นไปเป็นธรรมนาเสื่อมไปเป็นธรรมนาถึงไปคิดเรื่องนี้มากๆไอ้ความคิดอันนั้นก็ไม่เที่ยงอะไรหรอกเห็นนะคล้ายๆแบบนี้นะเพราะฉะนั้นพระองค์ยังถามว่าเสาะหาตัวเองแสวงหาตัวเองนะครับทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่ยินดีในพระนิพพานก็เท่ากับยินดีตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้ยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดไหมครับว่าจะพ้นทุกข์ทุกข์มันจะเกิดที่ไหนก็เกิดทั้งอาศัยตานั่นแหละครับทุกข์จะเกิดก็อาศัยหูทุกข์จะเกิดก็อาศัยจมูกทุกข์จะเกิดก็อาศัยลิ้นทุกข์จะเกิดก็อาศัยกายทุกข์จะเกิดก็เพราะอาศัยใจเนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าจะละอันนี้ก็ต้องละสมุทัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะครับแต่ถ้าผู้ใดยังยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นก็เท่ากับยินดีในทุกข์ถ้ายินดีในทุกข์ก็ไม่พ้นจากทุกข์นะครับก็ยังจมอยู่ในวัฏทุกข์ต่อไปอันนี้แต่เราก็อย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเลยนะครับเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเขาเห็นว่าอะไรดีเขาก็ถือว่าสิ่งนั้นแหละดีแต่คือบางอย่างที่เขารู้เขาเห็นเนี่ยอาจจะเห็นจริงไอ้การเห็นเนี่ยจริงแต่สิ่งที่เห็นอาจจะไม่จริงนะครับถ้าเป็นหลวงปู่สายรู้นิมิตทั้งหลายแหละก็จะชอบพูดอย่างนี้นะว่าไอ้ที่เขาเห็นเนี่ยจริงไหมจริงแต่สิ่งที่เขาเห็นมันไม่จริงหรอกว่างั้นเถอะหลวงปู่ก็จะแนะนำกันแบบนี้นะ เคยอยากจะถามหลายครั้งแล้วเรื่องว่าให้ละตัณหาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าสมุทัยตรงนี้เนี่ยผมก็นั่งนึกว่าเอ๊ะละยังไงดีเนาะฟังก็จับอะไรไม่ได้สักทีนะมันผมเลยคิดว่าเอ๊ะมันใช่จะสาวไปหาตรงอวิชชาแล้วก็พยายามทำปัญญาให้เกิดอะไรตรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมหรือยังไง คือมันลักษณะนี้นะว่าเช่นว่าจักขุเนี่ยนะครับที่มาเป็นจักขุอันนี้เนี่ยนะอาศัยอวิชชาอาศัยตัณหาอาศัยกรรมในอดีตนะครับเป็นปัจจัยจึงมีจักขุอันใหม่อันนี้ขึ้นเนี่ยนะครับอวิชชาตัณหากรรมอุปาทานในอดีตเป็นต้นนะครับเป็นอาหารเพื่อการเกิดขึ้นของจักขุอันนี้แล้วก็อาหารใหม่ในปัจจุบันนะเรียกว่าไอ้ตัวที่อดีตเรียกว่าปัจจัยนะครับแล้วก็อาหารเป็นต้นที่เกิดในปัจจุบันนี่มาอุปถัมภ์ไอ้จักขุอันนี้เอาไว้นะแต่ถ้าไม่มีตัณหาในอดีตจักขุอันนี้ก็ไม่มีแต่อาศัยตัณหาวิชากรรมในอดีตนั่นแหละทำให้มีจักขุอันนี้ทีนี้อาศัยจักขุอันนี้ก็เจริญอวิชชาตัณหากรรมอันใหม่เนี่ยนะอวิตัณหาวิชากรรมอันใหม่อันนี้เป็นไปเพื่อให้มีจักขุอันต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเช่นว่าในอดีตเนี่ยนะครับทำบุญมาด้วยแสงสว่างทำให้ชาตินี้มีตาดีเห็นอะไรชัดเจนไปหมดเนี่ยนะครับแต่ก็เพราะอวิชชาตัณหานั่นแหละให้ทำกรรมอันนั้นอ่ะทีนี้พอมาชาตินี้อีกก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้แหละมาเนี่ยแหละทำบุญอีกหรือว่าอาศัยตาหูเนี่ยอาศัยตาเนี่ยไปทำบาปอีกเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเพื่อตาอันใหม่ในอนาคตแต่ผู้ที่รอบรู้นะว่าเออตาเนี่ยนะอาศัยเหตุเกิดคืออวิชชาตัณหากรรมเป็นต้นในอดีตนี่แหละเป็นเหตุเกิดแห่งจักขุหรือตาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าละอวิชชาในจักขุเสียเนื่องจากรู้ความเป็นไปของจักขุตลอดสายทั้งโดยปัจจัยเหตุเกิดและความดับของจักขุว่าจักขุเกิดโดยอาการ5เพราะอวิชชาเกิดจักขุเกิดเพราะตัณหาเกิดจักขุจึงเกิดเพราะกรรมเกิดจักขุจึงเกิดแล้วก็เพราะอาหารเกิดจักขุจึงเกิดแล้วก็นิพพติลักษณะของจักขุแล้วก็รู้ความดับของจักขุถ้าวิชาดับด้วยอรหัตตมรรคนะจักขุก็ไม่มีอีกเลยถ้าตัณหาดับด้วยอรหัตตมรรคก็ไม่มีจักขุถ้ากรรมดับเนี่ยนะละกรรมอันนี้ด้วยอรหัตตมรรคจักขุก็ไม่มีถ้าอาหารอันนี้ดับจักขุอันนี้ก็แตกไปเป็นต้นนะครับก็รู้แล้วก็วิปริณามะความที่จักขุไม่เที่ยงเนี่ยรู้เหตุเกิดกับความดับอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อกำจัดฉันทราคะจากในจักขุเห็นเหตุเกิดเห็นความดับอย่างที่ว่าไปแล้วก็รู้ว่าจักขุเนี่ยนะมันให้อัสสาทะความน่าปราบปลื้มใจขนาดไหนแล้วก็เห็นโทษของจักขุด้วยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นเหมือนโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นตัวอาพาธเป็นตัวเจ็บตัวไข้ตัวป่วยตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายตัวเศร้าหมองตัวมารว่างั้นแต่ตัวจังไรตัวเลวทรามทั้งหลายก็อยู่ในนั้นหมดแล้วมันก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและก็กำจัดฉันทราคะในจักขุเมื่อละฉันทราคะในจักขุด้วยอรหัตตมรรคนั่นนะก็จักไม่ถือเอาจักขุอันใหม่อีกนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ทีนี้ท่านก็พระองค์นี้ทำอย่างเงี้ยทุกทวารหมดนะครับไม่ใช่แค่จักขุอย่างเดียวแต่พอเป็นตัวอย่างครับหูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันแล้วก็ใจก็เหมือนกันทีนี้ต่อไปนะครับว่ายังอยู่ในข้อ6ที่ว่าพระพุทธองค์นี้ทรงพระนามว่าภควานะครับเพราะทรงละจักรพรรดิสิริยศอิสริยะสุขและการสะสมโลกนะครับโดยกระทั่งแม้สะสมตาพระองค์ก็ไม่สะสมอีกแล้วนะสะสมหูพระองค์ก็ไม่สะสมอีกแล้วจมูกพระองค์ก็ไม่สะสมลิ้นก็ไม่สะสมกายพระองค์ก็ไม่สะสมแม้แต่ใจอันใหม่พระองค์ก็ไม่สะสมอันแล้วนะครับสะสมก็คือยินดีเพื่อมีสิ่งเหล่านี้อันใหม่อีกเนี่ยของเราเนี่ยนะคิดตลอดเนี่ยภพน่าจะเป็นยังไงนะในพวกนี้สะสมภพใหม่หมดอ่ะแสวงหาภพอยู่ดีนั่นแหละแต่พระองค์นี่ไม่ถามหานะครับไม่ยินดีในการเป็นอยู่แล้วก็ไม่ยินดีในความตายแต่จะรอความตายเหมือนคนรอรับค่าจ้างว่างั้นเถอะแล้วก็จะดับจริมกะจิตเสร็จก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกระวนพยามานหาปฏิสนธิวิญญาณไม่พบนะครับว่าอยู่ตรงที่ไหนณแห่งหนตำบลใดเพราะไม่มีจิตแล้วจิตอันนี้ดับแล้วเชื้อที่จะให้ปฏิสนธิเป็นวิบากและกรรมชรูปเป็นนามเป็นรูปไม่มีสักอันเลยเพราะสำรอกอวิชชาตันหาอุปาทานได้หมดเกลี้ยงแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าเพราะสำรอกอวิชชาด้วยอรหัตมรรคเนี่ยนะครับโดยไม่มีส่วนเหลือเจตนากรรมก็ดับคือกรรมนั้นจะไม่มีผลเด็ดขาดนะถ้าสิ้นอวิชชาแล้วนะถ้ากรรมดับปฏิสนธิวิญญาณก็ดับถ้าปฏิสนธิวิญญาณดับนามรูปก็ดับถ้านามรูปดับสลายตนะก็ดับถ้าสลายตนะดับภาษาก็ดับถ้าภาษาดับภพก็แอบเข้าไปเวทนาก็ดับถ้าเวทนาดับตัณหาก็ดับถ้าตัณหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับเจตนาภพก็ดับภ ภพทั้งอุปาติภพกรรมภพก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เพราะสำรอกอวิชชาด้วยอรหัตตมรรคเพราะดับแล้วไปถามหาภพณที่แห่งหนตำบลใดล่ะนั่นไปเสาะหาท่านทำไมนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าเคยมีนะบุคคลผู้เป็นเลิศแบบนี้นะก็บอกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกถ้าอุปมาก็เหมือนกับไฟกองใหญ่ที่เคยลุกสว่างโชติช่วงแล้วก็มอดดับไปก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เท่านั้นแหละที่จะมาเปิดเผยว่าสมัยนั้นเคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสั่งสอนอย่างนั้นให้โอวาทปาติโมกข์อย่างนั้นเกิดมาในยุคเท่านั้นมีพระสาวกเช่นนั้นเช่นนั้นบรรลุอย่างนั้นอย่างนั้นมีคุณธรรมอย่างนั้นก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาเปิดเผยเท่านั้นเองนะครับก็รอพระสีอานมาเปิดเผยของเรานี่พระสีอานเทศน์นี่ได้ฟังหรือเปล่าเนาะนะครับถ้าไม่ประโยคาวิบัติคงได้ฟังแน่นะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มันก็เหมือนกับการเดินทางเนี่ยนะฮะเหมือนเดินทางไปบนถนนตามทางรถยนต์เนี่ยถามว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ถึงก็ต้องดูว่าในระหว่างทางเนี่ยประมาทหรือไม่ถ้าประมาทนะครับถ้าพวงมาลัยไปหักลงเหวซะมันก็ไม่ถึงแต่ถ้าไปตามหลักมันก็ถึงเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าทั้งพานทั้งบัณฑิตทั้งคนดีทั้งคนชั่วในที่สุดนิพพานหมดอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับถ้าคิดอย่างนั้นเมื่อไหร่อ้าวงั้นก็มักมีองค์แปดก็จะเกิดได้แม้แต่กับคนพานแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับถ้าหากว่าเดี๋ยวเวียนตายเวียนเกิดเดี๋ยวก็บรรลุเองแหละถ้าคิดอย่างนี้นะครับเป็นลัทธิมิจฉาทิฏฐิอีกมิตรทิฏฐิหนึ่งนะครับที่ในพรหมนรทกัสสปะชาดกนะถ้าครบ 84,000 กับแล้วมันลุหมดแล้วนะที่จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นอริยมรรคมีองค์8ไม่ต้องนะครับแล้วพระองค์จะไม่ตรัสถึงสังสารวัฏอันมีเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่มีที่สิ้นสุดเด็ดขาดพระองค์จะไม่ตรัสแบบนั้นเลยถ้าหากว่าถึงณจุดใดจุดหนึ่งแล้วสัตว์จะบริสุทธิ์กันหมดอันนี้ไม่ใช่เว้นไว้แต่เข้าใจว่าพรหมโลกคือที่บริสุทธิ์ของเขาอาจจะมีนะครับบางช่วงที่ไฟจะไม่กลับเนี่ยนะสัตว์อาจจะไปเกิดในพรหมโลกสัดส่วนใหญ่อันนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่ว่าเข้าถึงโลกุตระสุขพ้นจากวัฏทุกข์ทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่ฐานะเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นฐานะเช่นนั้นพระองค์คงแสดงแล้วล่ะโอ้ยพวกเธอไม่ต้องไปอะไรหรอกรอไปเถอะเอ้ยเดี๋ยวก็ถึงวันนั้นมันได้ดิบได้ดีกันหมดแหละว่างั้นแต่นี้ไม่มีเลยดูก่อนที่สูงทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดว่างั้นแท้นะจงภาคเพียรพยายามเถิดจงศึกษาเถิดนะนั่งฝ่ายใจเพื่อสันติเถิดมีแต่ภาคเพียรพยายามหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลือดจะเหือดแห้งก็ช่างมันก็มีแต่สอนให้เพียรพยายามตลอดเลยนะครับไม่ได้ว่าเช้าชามเย็นชามเนี่ยไม่มีนะครับสำนวนนี้ในพระไตรปิฎกนี่ต่อไปว่าพระองค์นั้นทรงคายภาคธรรมว่าพระพุทธเจ้านี้ทรงพระนามว่าพระควาเพราะหมายความว่าทรงคายภาคธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรคือชื่อว่าภาคะได้แก่โกฏาสะทั้งหลายโกฏาสะเนี่ยแปลว่าส่วนคือมันเยอะนะเป็นเยอะแยะไปหมดเลยก็สำนวนว่าเป็นโกฏโกฏงั้นน่ะนะแต่โกฏาสะตัวนี้แปลว่าส่วนโกฏาสะเหล่านั้นมีหลายอย่างด้วยอำนาจขันอายตนะธาตุเป็นต้นแม้ขันอายตนะและธาตุเป็นต้นนั้นก็มีโกฏาสะหลายอย่างเนี่ยนะคือธรรมะเนี่ยนะโกฏาสะนี่ก็แบ่งเป็นขันธ์ธาตุอายตนะขันก็ยังไปแบ่งเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็ไปแบ่งเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่างละเอียดเลวประณีตอดีตก็ยังไปแบ่งอีกตั้งหลายอย่างเนี่ยนะครับโกฏาสะยังแบ่งตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอายตนะธาตุก็นัยยะเดียวกันขันก็ยังไปแบ่งเป็นรูปขันเวทนาขันเป็นต้นและด้วยอำนาจขันที่เป็นอดีตเป็นต้นนะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดขาดกิเลสเป็นเหตุให้เนิ่นช้าทั้งหมดเนี่ยนะปปัญจะทำเนี่ยนะทำเป็นเครื่องเนื่นช้าคือตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยนะโยคะเครื่องประกอบทั้งหมดนะครับแล้วก็กิเลสเครื่องร้อยรัดคือคันธะทั้งหมดกิเลสเครื่องผูกมัดทั้งหมดสังโยชน์คือเครื่องผูกมัดไว้ทั้งหมดแล้วจึงบรรลุอมตะนิพพานทรงคายขยอกทิ้งภาคธรรมเหล่านั้นโดยมิได้ทรงใยดีคือไม่หวนเสด็จนะไม่หวนกลับมาหาภาคธรรมเหล่านั้นอีกเลยถามว่าตอนนี้ใครจะไปหาขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพระพุทธเจ้าที่ไหนผู้ใดจะไปหาอายตนะทั้ง12ของพระพุทธเจ้าที่ไหนตอนนี้นะจะไปหาจักขุธาตุเป็นต้นของพระผู้มีพระภาคไปหาได้ที่ไหนเพราะ ความเป็นไปแห่งขันธ์ธาตุอายตนะนะของแต่ละภพแต่ละภพสู่ภพเนี่ยนะอะไรเป็นตัวเชื่อมครับตัวเชื่อมระหว่างภพนะครับจากเช่นจากขันธ์1สู่อีกขันธ์1นะครับจากขันธ์ในภพ1สู่ขันธ์อีกภพ1จากอายตนะในชาติ1สู่อายตนะอีกชาติ1ถามอะไรเป็นตัวเชื่อมเอาไว้ระหว่างจุติกับปฏิสนธิเนี่ยนะครับผูกมัดเอาไว้ให้สัตว์เชื่อมปฏิสนธิต่อปฏิสนธิจากกําเนิดสู่กําเนิดจากภพสู่ภพเนี่ยนะจากวิญญาณทิฏฐิสู่วิญญาณทิฏฐิก็คือตัณหานั่นเองเป็นตัวประสานเอาไว้เป็นเครื่องร้อยรัดนะครับตัวที่นําเกิดไปในภพใหม่นั่นแหละพันพระองค์เนี่ยคายไอเครื่องผูกอันนั้นที่จะนะคำว่าคายคือละไอเครื่องผูกที่จะให้ไปจากภพสู่ภพจากกำเนิดสู่กำเนิดจากวิญญาณทิฏฐิสู่วิญญาณทิฏฐิจากสัตวาสู่สัตวาเนี่ยนะตัดขาดเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะคือหมายความว่าที่บอกว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะวางขันห้าแล้วหมายความว่าละอุปาทานในขันห้าทั้งหมดด้วยอริยมรรคแล้วและก็ไม่ถือเอาขันห้าอันใหม่หมายความว่าไม่ยึดติดในขันห้าไม่เพลิดเพลินในขันห้าเพราะผู้ใดเพลิดเพลินในขันห้าก็แสดงว่ายังยินดีในขันห้าถ้ายินดีในขันห้าก็ไม่พ้นจากขันห้าขันห้าแต่ทีนี้พระองค์ก็เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดสำรอกขันห้าได้โดยเด็ดขาดอายตนะก็เหมือนกันคลายได้หมดเกลี้ยงเลยเพราะแทงตลอดขันสมุทัยนะพูดรวมๆนะขันแต่พระองค์จะตรัสคำว่าขันห้าหมายถึงทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์ไม่ทรงมีกองทุกเหล่านั้นนั้นอีกแล้วนะจริงอย่างนั้นพระองค์นี้ทรงคายทรงขยอกสลัดทิ้งซึ่งส่วนแห่งธรรมะทั้งหมดทีเดียวโดยไม่มีส่วนเหลือแม้ด้วยการจำแนกธรรมะเป็นไปตามลำดับบทอย่างนี้แล้วก็ยังพระองค์ยังมาสามารถคายนะถ้าเราลองมาแยกๆดูว่าสิ่งที่พระองค์คายออกไปเนี่ยคืออะไรบ้างที่พระองค์ไม่มีอีกแล้วนะไม่ต้องไปถามหาเลยคือปฐวีอาโปเตโชวาโยธาตซึ่งมีอยู่ในที่ทุกแห่งทีเดียวอันนี้คายหมดแล้วนะเดี๋ยวนะแล้วก็พระองค์ก็ทรงคายจักขุโสตะคานะชิวหากายะมนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วพระองค์ทรงคายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธัมมารมณ์นะครับหรือสงขารจากขูวิญญาณโสตะวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณแล้วก็กายะวิญญาณมโนวิญญาณนะครับถ้าพูดรวมๆนะครับก็คือธาตุ4ทวาร6นะขออายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6สัมผัส6นะสัมผัสที่เกิดในทวาร6เวทนาที่เกิดจากทวาร6สัญญาที่เกิดจากทวาร6เจตนาที่มีในอารมณ์6นะครับสัญญาที่มีในอารมณ์6แล้วก็ตัณหาที่มีในอารมณ์6นะครับวิตกที่มีในอารมณ์6วิจารณ์ที่มีในอารมณ์6เพราะฉะนั้นพระองค์นี้ทรงละขยอกคายทิ้งไม่ยินดีในธรรมะเหล่านี้หมดเลยพระองค์ไม่ยินดีอะไรแม้แต่อันเดียวเลยนะครับในขันธ์ธาตุอายตนะทั้งหลายเหล่านี้ในปิยรูปสาตรูปสิ่งทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายยินดีเพลิดเพลินเนี่ยพระองค์คายขยอกสำรอกทิ้งหมดแล้วนะครับสมดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าดูก่อนอนนท์เหมือนกันสิ่งใดที่ตถาคตสละแล้วคายแล้วพ้นแล้วละได้แล้วสละคืนแล้วตถาคตจะกลับมาหาสิ่งนั้นอีกเรื่องนี้ไม่ใช่ฐานะจะมีได้ที่พระอนนท์ขออาราธนาให้พระองค์อยู่ต่อไปนะอย่านิพพานเลยว่างั้นเถอะให้อยู่ไปเถอะให้ดำรงอยู่ตลอดกับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์บอกว่าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะไปเรียกว่าไปทวงให้มันยาวไปอีกเนี่ยนะที่สิ่งที่พระองค์คายแล้วเนี่ยจะไม่เอามาคืนอีกว่างั้นเถอะนี่ในมหาปรินิพพานสูตรนะครับพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าภควานี้เพราะหมายคำว่าทรงคายภาคธรรมดังว่ามานี่นะครับก็คือคายขันธ์ธาตุอายตนะอะไรหมดแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะไม่มีแล้วพันอีกประการหนึ่งบทว่าภาเควมิความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคายขยอกสละทิ้งซึ่งธรรมะทั้งหมดคือกุศลธรรมนะครับและอกุศลธรรมนะธรรมที่มีโทษหรือว่าธรรมที่ไม่มีโทษธรรมที่เลวธรรมที่ประณีตนะครับธรรมะที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมดำธรรมขาวทางพระโอษฐ์คืออริยมรรคก็นี่ก็อีกสำนวนหนึ่งนั่นเองนะครับที่พระองค์ทรงกล่าวถึงละคายกิเลสเนี่ยนะ หมายคือว่าธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3เนี่ยนะพระองค์ทรงละทรงคลายทรงคายไปหมดแล้วฉะนั้นธรรมะในภูมิ3นี่แหละบางอย่างก็เรียกกุศลบางอย่างก็เรียกอกุศลบางอย่างเรียกว่าธรรมมีโทษบางอย่างธรรมไม่มีโทษบางอย่างเรียกธรรมเลวธรรมอย่างธรรมประณีตบางอย่างก็ส่วนเปรียบด้วยธรรมดำบางอย่างก็ส่วนเปรียบด้วยธรรมขาวแต่ตรงนี้เนี่ยให้รู้เถอะว่าหมายถึงกุศลและอกุศลทั้งหลายนั่นเองนะครับพระองค์ทรงคายกุศลและอกุศลเหล่านี้ได้หมดแล้วอ่ะคืออย่าลืมว่ากุศลและอกุศลเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของปฏิสนธิในภพใหม่ต่อไปพระองค์ทรงคายไอ้ต้นเหตุแห่งการปฏิสนธิในภพใหม่ได้หมดเกลี้ยงแล้วด้วยอริยมรรคนั่นนะครับครับที่เรียกว่าหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรนะครับนั่นนะแล้วก็เลยบอกว่าและทรงแสดงธรรมะเพื่อความเป็นอย่างนั้นแก่คนเราอื่นด้วยนะทำอย่างที่ว่าแล้วก็ยังแนะนำคนอื่นให้เป็นอย่างนั้นด้วยนะครับแนะนำพระอัครสาวกทั้งหลายแนะนำพระสารีบุตรแนะนำพระโมกขลานะแนะนำพระเจดินสามพี่น้องพร้อมทั้งบริษัทแนะนำพระปัญจวัคคีย์ให้คลายเหมือนกันให้หมดเลยนะครับแล้วก็มันผู้ที่บรรลุอมตะธรรมตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้นะครับหาประมาณไม่ได้จริงๆที่คลายสิ่งเหล่านี้นะครับหาประมาณไม่ได้เอาแล้วสัตว์ไม่พร่องมั่งเลยเหรอปลาหนองเดียวถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ไม่มีข้าวให้กินแล้วนะครับเพราะสัตว์นี่มันไม่มีที่สุดว่างั้นเถอะในโลกธาตุที่ไม่มีที่สุดมันอยากถึงจะขนไปขนาดไหนอย่าคิดว่าจะพร่องลงเลยเพราะสัตว์ไม่มีที่สุดในโลกธาตุอันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับฝุ่นละอองสัตว์ก็ไปปฏิสนธิในนั้นได้แล้วนะครับแค่ฝุ่นละอองเนี่ยนะไปปฏิสนธิเป็นสัตว์ได้แล้วเนี่ยนะเพราะสัตว์นี้มีมากจนไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะครับบอกโอ้ขนไปตั้งเยอะน่าจะหมดไปพร่องไปบ้างไม่มีครับมันเยอะจริงๆอ่ะแล้วพระองค์ก็ยังสอนอีกนะสมดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายแม้ธรรมะเธอทั้งหลายก็ต้องละจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงอธรรมเล่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจึงแสดงธรรมะเปรียบด้วยแพแก่เธอทั้งหลายเพื่อต้องการให้ถ่ายถอนไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือเป็นต้นนะไปดูได้ในอลคัตถูปมสูตรนะครับอลคัตถูปมสูตรนั้นพระองค์ก็ยังสอนให้ละทำขาวเลยแต่เบื้องต้นเนี่ยนะก็เหมือนกับว่ากุศลธรรมทั้งหลายก็เหมือนกับเรือเหมือนกับแพนะครับสำหรับบุคคลผู้ที่ต้องการจะข้ามฟากในห้วงน้ำใหญ่เรือก็ไม่มีสะพานก็ไม่มีมันก็ต้องหักพวกกิ่งไม้ใบหญ้าทั้งหลายแหละพอที่จะหาได้มาผูกมามัดเป็นเรือเป็นแพแล้วก็พยายามด้วยมือด้วยเท้าเพื่อให้ถึงฝั่งพอไปถึงฝั่งแล้วมีใครแบกแพนั้นขึ้นไปด้วยไหมกุศลธรรมทั้งหลายพระองค์ก็ตรัสว่าเหมือนกับเรือเหมือนกับแพนั่นแหละพระองค์ไม่ได้สอนให้แบกเรือแบกแพไปด้วยหรอกเนี่ยนะแต่ก็เพื่อประโยชน์เพื่อที่จะข้ามถึงฝั่งกุศลธรรมทั้งหลายก็เหมือนเรือก็เหมือนกับแพนั่นเองนะครับอันพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าภควานี้เพราะหมายคำว่าทรงคายภาคธรรมแม้ดังพันนามาชนีแล้วก็ตรัสประพันธ์เป็นคาถาว่าเพราะเหตุที่ธรรมดำและธรรมขาวซึ่งแยกประเภทออกเป็นขันธ์อายตนะธาตุเป็นต้นอันพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ทรงคายได้แล้วเนี่ยนะฉะนั้นพระองค์จึงได้รับขนานพระนามว่าภควาภควาคายขันธ์ธาตุอายตนะแล้วก็ยังแสดงธรรมเพื่อให้สัตว์อื่นช่วยคายด้วยนะถ้าเธออมเอาไว้มันปวดมันร้อนอย่างนั้นเถอะนะมันก็ไปอมอะไรวะสักอย่างพระองค์ก็ไปใส่ยาให้สำรอกออกซะนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนกับหมอผ่าตัดนะครับผ่าตัดคือผ่าตัดลูกศรคือราคะลูกศรคือโทสะลูกศรคือโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตเนี่ยนะพระองค์สอนให้ผ่าออกให้หมดนะครับนะสำหรับผู้ที่ควรแก่การผ่านะครับอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าจะโปรดสำหรับเวไนยสัตว์ทั้งหลายนะที่เราเคยได้ยินนะเวทิตัพโพวินยูหิธรรมะของพระองค์เนี่ยเป็นรู้ได้ของวินยูชนนะครับไม่ใช่พาลชนจะไปรู้ธรรมะของพระองค์นะไม่ใช่อันธรรมะที่ลึกซึ้งเนี่ยนะมันเหมือนกับของดีๆเนี่ยนะมันเป็นของใช้สำหรับคนมีบุญเขาอะนะยาจกวันนี้พกพระเนจรไปใช้ของคนมีบุญไม่ได้หรอกครับชั้นใดก็ดีโลกุตระธรรมยิ่งกว่านั้นนักมันเป็นสมบัติของคนมีบุญเขาคนมีบุญเขาจึงจะได้ใช้สอยจึงจะได้บริโภคนั่นเองด้วยเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าพระชินเจ้าทรงพระนามว่าภควาเพราะหมายความว่าทรงมีภาคธรรม ทรงอบรมพุทธกรกธรรมทรงเสพภาคธรรมทรงมีภาคธรรมทรงมีคนภักดีแล้วก็ทรงมีภาคธรรมทรงคายภาคธรรมนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าทัควาที่อัตถกถาอิติวุตตกะขยายเพิ่มเติมนะครับเรียบเรียงมาเพิ่มเติมต่อจากวิสุทธิมรรคนะครับแต่ท่านก็ยกหัวข้อหลักๆประเด็นสำคัญสำคัญที่มีในวิสุทธิมรรคแล้วนะครับท่านก็มาเพิ่มเติมให้เห็นขึ้นนะครับทีนี้มาสรุปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในภควาทั้งหมด7ในที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับภควาในที่1เนี่ยนะครับที่บอกว่าทรงมีภาคธรรมนี่หมายถึงว่าพระองค์นี้ทรงมีส่วนแห่งคุณธรรมทั้งหลายนะครับอย่างยิ่งยวดอย่างที่ไม่มีใครเปรียบเทียบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเป็นต้นนะครับกองแห่งธรรมะเหล่านั้นเนี่ยมีมากมายมหาศาลจนแม้กระทั่งยานที่เทศนาว่าด้วยปัฏฐานเนี่ยนะครับอนันตนัยเป็นต้นมหาวชิระยานที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะหรือว่าอาสยานุสยญาณในสัตว์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในโลกธาตุไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะอันพระองค์เนี่ยทรงมีคุณธรรมเหล่านั้นเพียบพร้อมบริบูรณ์ก็เลยเรียกว่ามีภาคธรรมก็เรียกว่ามีส่วนแห่งธรรมไอ้ที่พิเศษดีๆทั้งหมดนะรวมอยู่ที่พระองค์หมดแหละและข้อ2ก็คือทรงอบรมพุทธกรกะธรรมนะครับคือทรงบำเพ็ญธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านะครับนับตั้งแต่ประชุมธรรมสโมทาน8ประการตั้งความปรารถนามีการสมาทานอธิษฐานประพฤติในการบำเพ็ญบารมีทั้ง30ทัศบริจาค5ประการนะครับแล้วก็บำเพ็ญคุณธรรมอื่นๆอีกที่สมควรแก่การบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสิ้นเชิงและตลอดสายเป็นไปเพื่อความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนะตนเวลา4อสงไขยกำไรอีกตั้งแสนกับแล้วก็ส่วนในที่3ก็คือพระองค์เสพภาคธรรมก็คือเสพสมาบัตินี่อย่างหนึ่งแล้วก็พระองค์นี้ทรงรู้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ละธรรมะที่ควรละนะครับทำให้แจ้งธรรมะที่ควรทำให้แจ้งเจริญธรรมะที่ควรทำให้เจริญเพราะฉะนั้นธรรมะ5ประการนั่นเองคือพระองค์รู้อภินเยยะเนี่ยพระองค์รู้หมดปริญเยยะรู้หมดปหาตภะก็รู้หมดสัจฉิกาตภะรู้หมดภาเวตภะเนี่ยรู้หมดเลยนะครับแจ่มแจ้งแทงตลอดส่องเสพสิ่งเหล่านี้ตามสมควรกับสิ่งนั้นๆบางอย่างก็เสพด้วยอารมณ์นะครับต้องเข้าไปพิจารณาบางอย่างเสพด้วยการละบางอย่างเสพด้วยการปฏิบัติพอกพูนตามสมควรแก่ธรรมะนั้นๆนะนะแล้วก็อันนี้คือคำว่าเสพภาคธรรมที่เรียกว่าพระองค์นี้ทรงเสพสิ่งเหล่านี้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือทรงเสพพระคุณทั้งหลายเช่นพระองค์นี้ทรงกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายว่าหมวดธรรมทั้งหลายมีศีลสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะทำยังไงนะสัตว์เหล่านั้นจะได้มีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็จะมีกรุณาแบบนี้ทรงส่องเสพแต่สิ่งเหล่านี้มากท่านจึงเรียกว่าทรงเสพภาคธรรมแล้วก็ในที่4บอกว่าพระองค์นี้ทรงเสพภาคธรรมทรงเสพภาคธรรมก็คือทรงเสพทั้งสมบัติทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระธรรมทั้งหลายอันโลกิยธรรมโลกุตระธรรมก็เพียบพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์หมดเลยแล้วก็นัยยะอีกต่อไปก็บอกว่าทรงมีคนภักดีเนี่ยนะครับโอ้ภักดีเพราะคือเนื่องจากพระองค์นี่มีคุณธรรมสูงสุดยิ่งยวดเนี่ยนะครับเป็นผู้ควรแก่สักการะเคารพผู้เป็นคู่ควรเป็นผู้ควรแก่การเลื่อมใสว่างั้นเถอะเห็นแล้วเลื่อมใสเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นจึงมีคนภักดีในพระองค์อย่างมั่นคงและประเด็นที่สำคัญคือพระองค์เนี่ยช่วยให้คนเหล่านั้นเนี่ยนะได้ดิบได้ดีจริงๆคนเหล่านั้นก็เลยภักดีพระองค์อย่างมั่นคงจริงๆเมื่อภักดีเนี่ยนะครับภักดีในตัวพระองค์โดยที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนับถือไปนับถือผู้อื่นแล้วก็มั่นคงและปฏิบัติตามคำสอนโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะครับนะงานประโมทยกกล้ามเนี่ยนะต้องกระหึ่มหน่อยนะมาลือศรีหนาฏไม่ใช่หอนนะครับแล้วก็พระองค์ก็ทรงคายภาคธรรมนะครับแม้กระทั่งสิ่งดีๆทั้งหลายพระองค์ก็ทรงคายออกนะครับแม้กระทั่งเรียกว่าทรัพย์สมบัติหรือว่ากิเลสตัณหาพระองค์ก็ทรงคายออกนะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือคายภาคธรรมก็คือคายขันธ์ธาตุอายตนะสละหมดทุกสิ่งทุกอย่างละบุญละบาปนะครับละ บาปลอยบุญนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าพระองค์ไม่หยุดอยู่แล้วก็ไม่ภาคเพียรเพราะอะไรเอางี้นะถ้าคนหยุดอยู่นี่ก็แสดงว่าลอยไปตามน้ำคนภาคเพียรนี่ก็หมายความว่าจะว่ายทวนน้ำทีนี้ถามว่าคนยืนอยู่บนบกเนี่ยเขาจะหยุดหรือว่าจะว่ายไหมครับสำหรับคนที่ยืนอยู่บนบกนะก็ไม่ต้องนะเพราะพระองค์บอกว่าไม่ได้หยุดแล้วก็ไม่ต้องภาคเพียรอะไรเพราะยืนอยู่บนฝั่งแล้วเพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเป็นอาเสกขธรรมแล้วก็เลยไม่ต้องเจริญไม่ต้องอะไรสักอย่างคือไอ้คำว่าเจริญเนี่ยนะคือกิจที่สิ่งเหล่านั้นนั้นไม่มีแล้วที่เหลือก็ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเป็นอรหันตสาวกอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็เป็นนาบุญแก่โลกสำหรับชนผู้ถวายอาหารบิณฑบาตเป็นต้นนั่นเองนะครับหรือท่านเหล่านั้นก็ยังช่วยงานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าช่วยในที่นี้ก็คือช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเองนะครับเหมือนกับว่าพระองค์นี่เป็นหมอใหญ่รักษาคนไข้หายคนไข้ที่เหลือก็เป็นเหมือนกับช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้หมอนะครับช่วยจ่ายยุกจ่ายยาแทนหมอเป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ว่าคนที่รักษาโรคหายไม่ใช่เจ้าของเจ้าของคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธศาสนานะครับนั้นความหมายของคำว่าภควาก็จบบริบูรณ์นะครับส่วนความหมายของคำว่าอรหังเป็นต้นก็คงเป็นวันหลังนะครับ